alvast een fijn weekend. NPO Radio 1, het NOS-journaal. De brandweer in de Spaanse stad Valencia kan nog niet in het uitgebrande flatgebouw op zoek naar de 19 vermisten. Door de hitte is het nog niet veilig. Gisteren vloog de flat van 14 verdiepingen in korte tijd in brand. Er zijn zeker 4 doden gevallen, 14 anderen raakten gewond. Mensen van Nederlandse afkomst leven naar verhouding vaak in hun eigen bubbel, zegt het CBS. Dat geldt ook in wat mindere mate voor Turken, Marokkanen en Polen. Duitsers, Britten en Indonesiërs kijken vaker buiten de eigen bubbel. Een herdenking voor een doodgestoken meisje in Winsum is gisteravond druk bezocht. Honderden mensen tekenden het condoleanceregister en staken een kaars op. Het meisje van 17 werd woensdag om het leven gebracht. Een verdachte van 19 zit vast. En bij de testweek voor Formule 1-teams in Bahrein heeft opnieuw een putdeksel voor problemen gezorgd. Gisteren beschadigde een loskomend deksel de auto van Charles Leclerc. Vanochtend kwam dezelfde deksel los toen Sergio Perez eroverheen reed. De ochtendsessie is daarom stilgelegd. Het weer, wolkenvelden, buien en zon wisselen elkaar af vandaag. Het waait uit het zuidoosten bij een graad of 8. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Onze spraakmaker van vanochtend, Sahan Saheb Divani, neemt ons mee in de kunst en het belang vooral van verhalen vertellen. Zeker in tijden van oorlog. Goedemorgen, Sahan. Goedemorgen. Welkom. Voor het Mediaforum is alvast hier Bart Wijndels, hoofdredacteur van Vrij Nederland, aangeschoven. We gaan het hebben over de impact van YouTuber Acid, die gisteren werd veroordeeld omdat hij daders, en ook trouwens niet-daders van een misdrijf, met naam en toenaam aan de schandpaal nagelde. Het roept veel gevoelens van onrecht op, ook bij Acid zelf. Dit komt ook op mijn strafblad. Dat is waar met de Ruzomers ook niet gebeurd is. Zij hebben niks op hun strafblad. Dat is volledig blanco gebleven. En daar zit het scheve gevoel van veel mensen. In hoeverre moet je als traditionele media aandacht besteden aan een populaire YouTuber die blijkbaar strafbare informatie deelt? Maar we beginnen met Stand.nl. En daarin proberen we over onze, of beter gezegd, uit onze schaduw te stappen. En daarom is de stelling: we leven te veel in onze eigen bubbel. Deel uw ervaring. 0800 1101. Je weet wel wat OSM is? Ons soort mensen. Wat wij zijn. Upperclass. Mensen met een Nederlandse herkomst blijven het meest in hun eigen bubbel. Prima lui hoor, ik heb er geen moeite mee. Deze mensen hebben weinig tot geen contact met mensen uit andere culturen. Amsterdam als bubbel. Natuurlijk de witte hoogopgeleide bubbel. Het is niet genoeg om gewoon maar verschillende mensen bij elkaar te zetten. Nee. En dan denken, nou ja, oké, ze zoeken het maar uit, het komt wel goed. Ons soort mensen, dat zeg ik ook altijd. Sahan Saheb Divani. Ik zeg even Nederlander met een Iraanse achtergrond. Hè? Ja, ja, zeg je goed hoor. Ja. In welke bubbel leef jij? Nou ja, er is een meme waar wordt gewaarschuwd voor kunstenaars. Want die schijnen dus nogal in verschillende sociale klassen zich te begeven. Ja. Dus ik vind van mezelf dat ik niet heel erg vast zit in een bepaalde bubbel. Ja. Maar er is wel één bubbel waar ik me erg in thuis voel. En dat is die van de expats, van de migranten, van de nieuwe Nederlanders. En dat is een fijne bubbel, die is heel creatief. Maar die is ook een beetje... die gaat alle kanten op. Dus je maakt een vrienden en na een paar jaar verhuizen ze weer naar een volgend land. Ja. Maar om even die bubbel om daarbij te blijven, is dat bubbeltje niet in jouw geval ook een bepaald groepje dat is, hè, binnen de verhalenvertellers en mensen met een diverse achtergrond die elkaar opzoeken, omdat ze het belangrijk vinden dat ze contact met elkaar maken. Wat op zich dan ook weer een bubbeltje is. Ja. Nee, maar dat is inderdaad zo. Een intellectuele voorhoede. Het is een intellectuele voorhoede. Mensen die zich vaak gezien... Die herkennen elkaar in een migratieachtergrond. Ja. In het bicultureel zijn. Vreemde gebruiken wat eten betreft. Dat soort dingen. Precies, en dat is fijn. En herkenning. Maar ook een beetje tijdelijk. Ja, dat snap ik. Die bubbelvorming, hè, om het zomaar even te noemen dan. Is dat iets wat jij ook ziet? Want het CBS heeft dat nou uitgezocht. Over een periode van 2009 tot 2020. Ja, nou, ik zie het op een hele grappige manier. Ik heb 2 dochters die... Ja. Op een voorschool zitten en op een kinderdagverblijf. En die zitten in een andere wijk. En de voorschool is een ontzettende migrantenschool. Mm-hmm. Met heel veel ouders met een Turks of Marokkaanse achtergrond. En die ander is juist eentje waar de expats zitten. En ja, bij ons is dat heel toevallig gegaan, want je komt gewoon op wachtlijsten terecht. Ja. Maar ik zie dus dat het echt 2 totaal verschillende werelden zijn. Mm-hmm. En met mijn vrouw heb ik het er wel eens over. Van als wij straks moeten kiezen voor een basisschool. Ja, waar kiezen wij dan voor? En wat betekent dit voor de meiden en voor hun toekomst. Ja, voor de meiden. En die zitten dus eigenlijk allebei, worden ze geparkeerd in een andere omgeving. Exact. En nu zitten ze dus bij elkaar, maar ja. nu kunnen ze nog kiezen, omdat we dus zowel de voorschool als het kinderdagverblijf hebben. Ja. Maar als ze straks kiezen, dan is het alsof je de deur sluit voor een van die twee realiteiten. Ja, en weet je al waar de keuze op gaat vallen dan? Waar neig je naar? Oei, in Nederland ben je toch een beetje geacht om datgene te kiezen wat je een sociale voorsprong geeft. Dus iets hoger opgeleide ouders, een beetje toch wit. Maar wel, hè? Dan. Maar met allemaal mitsen en maren. Ja. Bart Wijnots, het CBS heeft dit dus onderzocht. Hè? Vooral de hoogopgeleide, goed verdienende Nederlanders leven een gesegregeerd leven. Mm-hmm. Voel jij je aangesproken? Oh, pardon. Ja, zeker. Ja, ik ben een hoogopgeleide, volgens mij goed verdienende Nederlander. In je Vrij Nederland bubbeltje? In mijn Vrij Nederland bubbeltje. En ik heb ook kinderen die op scholen zitten en dat je dan denkt, oh ja, maar sluit ik dan niet de deur voor een van de realiteiten en dan is het dan niet slimmer om ze naar een andere middelbare school te doen? Dat hoor je dan ouders in Amsterdam. Oh, maar ik heb mijn kind daarvan afgehaald en het gaat nu naar dat gymnasium, want dan heb je meer. Ik denk dat wat je vanuit huis meegeeft aan bubbel, dat zo stevig is dat je kind best een gekke andere omgeving aan kan. Ik ben zelf de stad uit verhuisd naar een dorp waar mijn kinderen zich verwilderd gedroegen in eerste instantie, omdat ze van een hele creatieve culturele basisschool kwamen op in een hele materialistische context. Een beetje uit de intellectuele grachtengordel-achtige omgeving. Weg daar en naar een ondernemersdorp, waar het ging over hoeveel Tesla's je had en zo. Juist. En dus ze werden gewoon helemaal materialistisch daarna. Okay. En toen ging mijn zoon naar een middelbare school met een enorme migratiemix, wat dan weer op die lagere school in Amsterdam, dat waren natuurlijk alleen maar witte culturele kindjes, werd een hele gemixte school. En nu citeert hij Koranversen. Dus ik bedoel, het is gewoon, en in de basis is hij gewoon mijn zoon. Dus het is gewoon volstrekt. Ik denk dat die basis heel dominant is bij kinderen. Dus ik denk niet dat je de deur voor een realiteit sluit als je kinderen naar die voorschool school gaan. Goed, die basis achter de voordeur, daar gaan we dan even vanuit. En dan gaan we even verder kijken hoe u daarover denkt. Ben Vriends, goedemorgen. Goedemorgen. Jij belde vanochtend en je vertelde dat je jouw bubbel eigenlijk wel prettig vindt. Kun je eerst even omschrijven wat die bubbel is? Jazeker. Ja, ik heb een, laat ik het zo zeggen, gekozen vriendengroep. We hebben geinig genoeg elkaar leren kennen met het hardlopen. En later zijn we steeds dichter bij elkaar gekomen. En dat bestaat uit hbo'ers, mastergestudeerden, gepromoveerden en ook een professor. Mm-hmm. Wat ik merk is dat wij toch wel heel vaak dit soort onderwerpen ook als discussie of in onze gesprekken gebruiken om te bekijken van hoe kunnen we nou vanuit een heel erg bevoorrecht positie waar we bewust van zijn, als blanke mannen met een intellectuele intelligentie zou ik zeggen, hoe kunnen we in een samenleving als deze ook juist vanuit die positie dat soort dingen bespreekbaar maken. Ja, dat soort dingen bespreekbaar maken, wat bedoel je dan? Ja, moeten we actief of misschien geforceerd met anderen proberen tijd te besteden waar je misschien minder vanuit een intrinsiek een gevoel voor hebt. Ja, in ieder geval van nature misschien, of door de sociale omstandigheden waarin je verkeert. Maar vinden jullie dat dan ook belangrijk? Wat is de conclusie van die gesprekken die je dan hebt? Ja, de conclusie is in ieder geval dat we naar een ander zouden moeten kunnen kijken met een glimlach. En moeten niet te snel zouden moeten veroordelen. En ook al heb je nagenoeg geen raakvlakken met elkaar, dat het goed is om in ieder geval te denken over dan van ik wens die ander het het beste toe. Ja. En dat zou al heel wat zijn als de overgrote deel van de bevolking dat zo zou kunnen kijken. Nou zeker, daar ben ik helemaal met je eens. Maar doe je ook wat eraan? Of doen jullie er ook wat aan? Door probeer contact te zoeken op de een of andere manier met mensen die niet meteen in je directe omgeving verkeren dagelijks? Nou, wij hebben het dus vaak wel over van zouden we dat meer moeten doen? Want we zijn toch wel misschien comfortabel en houden het ervan om ons te omringen met gelijkgestemden, waarbij we fijne discussies kunnen voeren. En dan wordt die vraag dus ook gesteld. Dus ik denk dat wel een punt is waar we over nadenken. En ik denk wat we eraan doen is dus wel dat we zeggen, de medemens, wie dat dan ook is, daar proberen we in ieder geval met een glimlach contact mee te maken. En ik denk dat dat de allereerste stap is. Ja, die glimlach vind ik wel leuk dat je die steeds noemt. Ja, en die best wel groot is, denk ik. Toch wel, ja. Oké, Ben, dank je wel voor jouw bijdrage. Ga ik naar Bram Talman. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij vindt dat we behoorlijk in onze eigen bubbel leven. Wat doe jij om eruit te komen? Nou, sowieso ook heel erg letten op taalgebruik. Ik vind heel mooi hoe de vorige spreker het eerst had over wij, jullie, hun en zij. En eindigde met medemens. Ja. Dat is volgens mij, je ontleent je eigen identiteit aan wie jij bent. Maar ook vooral aan wie je niet bent, denk ik. Mm. Ja, precies. Ja. En wat je daar volgens mij voor stappen kan maken, is ook gewoon contact hebben met die medemens. Ja. Gewoon iemand die je niet kent aanspreken. Want iedereen, althans in mijn beleving, vindt aandacht fijn. En dat is vaak een eerste stap naar kennismaking. Misschien een keer een kop koffie, de inhoud induiken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, dat klinkt wel heel erg mooi, hè? En als de ideale wereld. Maar gaat het niet om wat meer dan alleen maar af en toe een beetje contact hebben en vriendelijk goeiedag zeggen? Zeker. Maar ik denk dat contact hebben het begin is. En verdieping en beter contact, dat komt later. Ja. Ja. En misschien is beter contact ook niet altijd nodig. We hoeven ook niet allemaal beste vriendjes met elkaar te zijn, hè? Nee, daar zit iets tussenin. Nou ja, en het hardgrondig met iemand oneens zijn, maar toch elkaar respecteren, hoort er ook bij, toch? Ja, nee, dat zou je zeggen, zeker. Ik wil je even een reactie die in onze app voorbij komt voorleggen. Bettine, die reageert, die zegt, ja, soort zoekt nou eenmaal soort. Kortom, het is een heel normaal gegeven. Je moet er toch niet aan denken om langdurig met een andere bubbel om te moeten gaan. En gelukkig geldt dit voor beide kanten. Kortom, iedereen blij. Is daar iets voor te zeggen als we er nou allemaal tevreden zijn met al die bubbeltjes? Nou, ik denk dat dat weer deels teruggrijpt op wat ik zei, identiteit. Iedereen ontleent identiteit aan toch deels ook wel de eigen bubbel. En ja, het is op dit moment, ik wil het niet zozeer hype noemen, maar doe het toch. Het hele bubbelverhaal, kijk terug, 70 jaar, 80 jaar geleden, had iedereen zijn eigen zuil. Het is ook een bepaald cultureel fenomeen en iets wat er denk ik ook wel deels bij hoort. Ja, ja, kortom, het is van alle tijden en we moeten er niet zo paniekerig over doen. Wat is eigenlijk uw eigen bubbel? jeetje, dat vind ik een hele moeilijke. Mijn eigen bubbel is dat ik modaal verdien en in een volkswijk woon in een middelgrote stad. Ja, en is die volkswijk, hoe zeg je dat, een beetje gedifferentieerd of is die vrij monotoon? Qua samenstelling. Die is behoorlijk gedifferentieerd. En dat komt dan met name door, dat zal u en de luisteraars niet onbekend voorkomen, de huizenprijzen. Ja, ja, want die verschillen nogal. Dit is een van de weinige plekken in mijn gemeente waar mensen nog een woning kunnen krijgen. Dus hier wonen mensen die hier al hun hele leven wonen. Ja. En er komen starters de wijk in, omdat dit de enige plek is waar ze nog een woning kunnen krijgen. Ja, precies. Ja. Ja. En ervaart u dat eigenlijk als prettig ook, dat zo is, of niet? Zie je dat mensen niet meer contact met elkaar hebben? De differentiatie wel. Ja, zeker. Zeker. Okay. Het is behoorlijk hecht. Mensen letten op elkaar. En ook heel belangrijk, mensen spreken elkaar ook aan. Ja, nou dat is hartstikke mooi. En want wonen is inderdaad natuurlijk ook een grote factor in dit hele verhaal. Bram Talman, hartelijk dank. Ik ga naar Maarten van Ham. Goedemorgen. Goedemorgen. Want met dat wonen zijn we eigenlijk ook een beetje in de stadsgeografie terechtgekomen, zou je kunnen zeggen. En daar bent u hoogleraar in. De stelling is, we leven te veel in onze eigen bubbel. Als ik dat aan de hoogleraar stadsgeografie voorleg, wat zegt hij dan? Daar sluit ik me heel aan bij dat idee van soort zoek soort. Dus ja. Vanuit het perspectief van het individu die in zijn of haar eigen bubbel woont en werkt en in sociale en in vrije tijd verkeert, ja, is dat een hele veilige, plezierige omgeving. Maar vanuit maatschappelijk oogpunt gezien is dat soort zoeksoort niet per se de beste manier van samenleven. Nee, want polarisatie ligt op de loer. We horen en zien elkaar te weinig. We begrijpen elkaar niet meer. En daar wordt het niet leuker op in de samenleving. Nee, precies. En vanuit mijn perspectief, ik kijk voornamelijk naar de stad als een ruimtelijke omgeving. Ja. Vindt er heel veel ruimtelijke uitsortering plaats. Dus het gaat niet alleen om wie je ontmoet bij de sportvereniging of in de kroeg of op social media. Maar er zit een hele grote samenhang tussen al die plekken. Iedereen woont ergens, in een buurt, in een straat, in buren. Maar vervolgens heeft de plek waar je woont ook invloed op waar je kinderen naar school gaan en met wie je kinderen naar school gaan. Ja. Dat heeft vervolgens weer een invloed op welke sportverenigingen de kinderen zitten, welke kinderen ze daar ontmoeten en de ouders die dan de kinderen brengen. De ouders die je daar ontmoet, dat heeft allerlei effecten weer in netwerken van mensen. Kan weer leiden tot een bepaalde baan in een bepaalde omgeving. Dus al die contexten waar mensen verkeren, die hangen met elkaar samen. En daardoor blijven die bubbels ook in stand. Ja, bubbels blijven in stand. En zonder het nou er geringschattend over te doen of wat dan ook. Maar is het niet van alle tijden? Ik bedoel, als je kijkt naar hoe een stad eruit ziet. Hè, je hebt altijd de wat chiekere wijken gehad. Je hebt altijd de volkswijken gehad. En volkswijk wordt soms dan weer wat chieker, omdat het niet meer te betalen is. Ja, het is ook een soort, in die zin, misschien wel natuurlijke ontwikkeling. En groei, een bepaalde vorm van groei ook. Misschien niet de leuke groei, maar het is ook wat er gebeurt, zeg maar. Nee, absoluut. Als je kijkt naar steden 100, 150 jaar geleden, waren die ook zeer gesegregeerd. Want de rijke fabriekseigenaren die woonden die hadden buitenhuizen. En in de stad woonden die heel geconcentreerd. Er waren sloppenwijken waar de echt arme mensen wonen, arbeiderswijken. Ja. Maar de ongelijkheid in wereldwijd is enorm afgenomen tot de jaren 70, 80. En vanaf de jaren 80, 90 is die ongelijkheid weer toegenomen. Ja. En we hebben onderzoek gedaan naar allerlei steden over de hele wereld. En je ziet eigenlijk overal in Europa, maar ook daarbuiten, eenzelfde patroon. Dat de hoger opgeleide, rijkere stadsbewoners steeds geconcentreerder gaan wonen. En daardoor dat die segregatie toeneemt. Dus eigenlijk zijn het de hogere inkomens die segregatie in al die steden versterken. Ja. Want die jagen de prijzen op. En daardoor is het voor iemand met een wat minder hoog inkomen onbetaalbaar geworden om in de stad te wonen. Ik heb nu Amsterdam willekeurig, niet helemaal in mijn gedachten. Dus het is eigenlijk onbetaalbaar voor veel mensen. Dus eigenlijk wordt die hele stad een soort van reservaat voor hoger opgeleide. Althans de binnenstad. Nou, bepaalde delen van de stad. En het is niet alleen, het loopt natuurlijk via inkomen voornamelijk. Dus het is voornamelijk inkomen dat bepaalt waar je kunt gaan wonen. Opleiding heeft er ook mee te maken, maar dat zit dan meer in de voorkeuren die mensen hebben. Maar ook onze patronen van een partner zoeken, trouwen, speelt een grote rol. Omdat als twee hoger opgeleiden met een goed inkomen samen een huishouden vormen, dan hebben ze heel veel meer koopkracht op de woningmarkt dan in vergelijking bijvoorbeeld een alleenstaande. Dus vooral die twee verdienende hoge opgeleide met goede inkomens, die hebben heel veel macht op de woningmarkt. En die kunnen woningen kopen op de mooiste plekken, in de mooiste buurten. En vervolgens heeft dat ook weer invloed op waar de kinderen naar school gaan. Ja. En heeft het ook weer invloed op schoolsegregatie. Precies, en zo grijpt alles een beetje in elkaar natuurlijk. Maarten van Ham, hartelijk dank. Hoogleraar Stadsgeografie. Panzu Bamenga, goedemorgen. Goedemorgen. U bent Tweede Kamerlid voor D66 sinds december 2023 en woordvoerder integratie. Je bent een zwart Kamerlid, hè? En dat zeg ik er even bij omdat de luisteraar dat niet kan zien. Jij zit daar in die witte Haagse bubbel. Voelt dat eigenlijk aan als jouw bubbel? Voel je daar prettig in? Ja, ik voel me daar prettig in. Kijk, ik heb natuurlijk het privilege om in verschillende bubbels te zijn. En het is waaronder dus het Haagse bubbel. Ja. En dat voelt voor mij helemaal goed. Maar dan moet je wel een beetje van mijn geschiedenis kennen. Toen ik hier in Nederland aankwam, kwam ik in een asielzoekerscentrum. En daar heb je natuurlijk met heel veel verschillende culturen, kleuren te maken. Ja. En toen ik naar school ging, ben ik eerst naar de MAVO gegaan, toen naar het MBO en toen HBO en toen universitaire studies. Dus van oudsher zit ik altijd al in hele diverse bubbels. Mm-hmm. En dat heeft mij natuurlijk wel geleerd hoe omgaan en hoe verbinding maken met verschillende type mensen. Ja. Dus, maar goed, dat is mijn achtergrond. Alleen je ziet wel dat een zeldzame achtergrond is, omdat de meeste mensen wel degelijk in de bubbel zitten en daar moeilijk uitkomen. Ja. Wat dat betreft kun jij er een beetje boven gaan hangen, zou je kunnen zeggen, toch? En zie je zeg maar al die netwerkjes, die zie je dan onder je. En je ziet ook hoe ontoegankelijk, of misschien wel toegankelijk, want ik bedoel, jou is het gelukt, die allemaal zijn en hoe mensen daarmee worstelen. Wat zou er nou moeten of kunnen gebeuren? Even ervan uitgaand dat we dat niet willen. Dat we allemaal zo afgezonderd van elkaar leven en gesegregeerd zijn. Wat zou er nou moeten gebeuren vanuit Den Haag dan? Om je daar maar even op aan te spreken. Om daar veranderingen aan te brengen. Of iets meer dynamiek of mobiliteit tussen die bubbels. Ja, nou, ik denk wel dat kijk, bijvoorbeeld het feit dat ik zo'n zwarte Kamerlid in de Kamer zit. Ja, dat zou geen bijzonderheid moeten zijn. Dat zou normaal moeten zijn. De Kamerleden, maar of dat nou een Kamerlid is, of dat nou een andere overheidsinstantie is, die zou een weerspiegeling moeten zijn van de samenleving. Dus daar is altijd heel belangrijk om verschillende ervaringen bij te betrekken. Omdat ik altijd denk dat uiteindelijk de beslissingen die gemaakt worden zullen verbeteren. En ik denk, nou ja, wat kun je doen? Je moet denk ik verbindingen stimuleren. Zorgen dat verschillende mensen met verschillende achtergronden elkaar tegenkomen, perspectieven met elkaar delen. En dat kan natuurlijk op school door extra stimuleren van maatschappelijke stages. Waardoor mensen dus echt in andere bubbels terechtkomen. Maar ook zorgen dat bijvoorbeeld internationale stages ook verder gestimuleerd worden. Dus aan dat soort dingen zou je aan kunnen denken. Ja, je kunt dus met andere woorden niet, mensen niet dwingen om vrienden met elkaar te worden. Maar je kunt het wel een beetje sturen vanuit de overheid. Ja. Zodat je elkaar op zijn minst ontmoet hier en daar. Ja, in ieder geval stimuleren inderdaad dat je elkaar ontmoet. Want dan gebeurt er iets. Hè. Je kan een bepaalde vooroordeel hebben over mensen. Maar dat blijft natuurlijk zolang ik de persoon niet ontmoet heb. Kijk, ik heb net het artikel van CBS inderdaad gelezen. En daar stond bijvoorbeeld Nederlandse afkomst. Ja. Nou ja, ik weet niet wie het geschreven heeft. Maar als ik denk aan Nederlandse afkomst, dan zie ik een diversiteit aan mensen om me heen. Omdat dat mijn realiteit is van Nederland. Precies. Maar degene die dit geschreven heeft, bedacht misschien wel Nederlandse afkomst. Het zijn witte mensen. Precies. En daarin zie je dus hoe die onbewuste vooroordelen echt wel een rol spelen. En waarom ze heel belangrijk zijn dat je daar heel erg bewust van bent. Want op die manier pak je discriminatie en uitsluiting aan. Precies, en dan doet ook taal en woordgebruik ertoe. Hartelijk dank, Panzu Bamenga. Ga ik naar Ahmed El Mesri. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de oprichter van de Asadaka Community. Uw organisatie zet zich al 35 jaar in voor sociale cohesie in de buurt Amsterdam-Oost. Jij ziet dagelijks de gevolgen van segregatie. Want wat gebeurt er nu met iemand die vastzit in zijn eigen bubbel? Nou ja, proberen wij gewoon het licht te laten zien. Wij proberen gewoon mensen uit hun isolement te halen en verbinding te laten maken met anderen, met andere burgers. Ja, nou las ik in dat onderzoek ook dat de tweede generatie van mensen met een Marokkaanse achtergrond en ook Turkse achtergrond zich ook weer meer segregeert dan die eerste generatie. Is dat iets wat jij ook ziet? Nee, de eerste, de tweede zijn gewoon een stuk verder. En nog verder dan zij moeten zich gewoon eigenlijk waarmaken. Ze zijn niet alleen maar Nederlanders, maar ik kan gewoon zeggen anderhalf Nederlanders om bij te zijn. Ja. Bij te zijn, als zij gewoon willen bijhoren. Ja. Nou ben jij duidelijk iemand die verbinding zoekt, hè? Ik bedoel, ik denk dat ik je dan niet tekort doe. Hoe doe je dat? Nou ja, wij proberen gewoon mensen te stimuleren uit hun isolement te halen. Dus wij merken dat armoede is gewoon de basdoener. En als je in armoede leeft, dan heb je gewoon allerlei gewoon ziektes. In de grote ziekte is gewoon isolement. En als je gewoon in een isolement verkeert, dan heb je gewoon zwaar. Ja. Dan ga je gewoon naar de dokter, dan ga je gewoon naar therapie, dan ga je kost gewoon de overheid gewoon heel veel geld. En wij proberen deze mensen te traceren. En als ze zo gewoon getraceerd zijn, dan gaan wij gewoon met ze aan de slag. Ja, precies. Dus, om het zelf redzamer te maken met vrijwilligerswerk of cursussen. Of kijken wij gewoon wat deze burger gewoon nodig heeft. Ja, nou hartstikke mooi, meneer El Mesri. En ga er vooral mee door, zou ik zeggen. Jan Vos, goedemorgen. Hey, goedemorgen. U zit bij een grote amateurvoetbalclub. Het sportveld is toch wel degelijk wel de plek, hè, waar we elkaar nog ontmoeten, of niet? Tenzij bij een hele elitaire voetbalclub zit. Nou, nee hoor, dat is gewoon HSV de Zuid volgens het huis. Dus kijk, dat is de beste amateurclub van het Gooi, laat maar zeggen. En daar loopt alles door elkaar. Nou, dat hou ik even bij jou, hè. Nee, maar ik kom er al meer dan 50 jaar. Ja. En vroeger had je eigenlijk een directeur, daar keek je tegenop, in mijn beleving. Die man stond er een beetje boven. Mm-hmm. Maar nu in deze tijd, en ook ja, ze zeggen vanaf 1970, hebben wij directeuren in onze vereniging van visbedrijven. Bouwbedrijven, het zijn miljoenen bedrijven. Nou, dat is, gaat allemaal door elkaar heen. Ja. We hebben immigranten uit Iran gehad, noem het op. En dat past gewoon in de vereniging. En dan, ja, er zitten 300-400 mensen in de kantine zaterdags. En dan, iedereen gaat met elkaar normaal om. Ja. Alles is dus bespreekbaar. En dus het is een hele goede afspiegeling van onze maatschappij. Ja. Van onze maatschappij eigenlijk. Zo zie ik het eigenlijk. Ja, dus en er zit een lange, lange mooie voetbaldag erop op zaterdag. En dan ga je weer naar huis. En dan ga je terug naar je eigen bubbel. Ik vind een bubbel wordt ons aangepraat. Ja, ja. 10, 15 jaar geleden hebben we niet over bubbels. Nee. Iedereen gewoon, je doet gewoon je eigen ding. Kennen zal er best mensen zijn die in een eigen kringetje rond dwalen. Mm-hmm. Nou ja, maar ik denk dat 75% van de mensen gewoon met ieder normaal met elkaar omgaat. Ja. En dat hele bubbelgedoe, dat is iets van de tegenwoordige tijd. Ja, zo ja, zie ik het helemaal niet hoor. Het woord is misschien van de tegenwoordige tijd, maar het fenomeen is er denk ik al wel wat langer, denk je niet? Nou, kijk, dat is aan, net wat de meneer die voor zegt, met een bepaalde groep immigranten, dat is allemaal nieuw natuurlijk. En vroeger had je de Turken, maar die zijn bij ons ook in de. Dat hele grote Turkse, heel veel Turkse voetballers bij ons. Ja. En dat is gewoon, kijk, die hebben gezegd gewoon, die zitten gewoon in de maatschappij bij ons. Dat is helemaal geen probleem. En misschien tegenwoordig met nieuwe groepen, dat is allemaal een beetje wat moeilijker misschien. Mm-hmm. En ja, die krijgen misschien niet de juiste begeleiding. En die worden dan automatisch, gaan ze zich afzonderen, maar. Ja, ik zie het probleem allemaal niet zo, hoor. Nee, je ziet het probleem niet, wat niet wil zeggen nee. Dat het er niet is. Natuurlijk, dat je het niet ziet. Dan, hè? Zeg misschien ook wel weer wat over je bubbel, dat je het niet ziet. Dan zeg jij dat ik in een bubbel zit. Ja. Jan Vos zit niet in een bubbel. Ik ben internationaal chauffeur, dus ik kom per dag honderden mensen tegen. Ja. Maar op een rustige dag, als ik 10 uur rijd, misschien minder. Ja. En dan zie je ook van allerlei soorten mensen. En ik rijd Italië, Frankrijk, noem maar wat op. En dan kom je de gekste mensen tegen. Maar ik ga met iedereen normaal om. En, ja. Ik met, en iedereen lachen of huilen of weet ik wat allemaal. Dus ja, aan mij zal het niet liggen. En aan de meeste mensen niet, denk ik. Nee, als precies. Ik omheen kijk. Jan Vos, dankjewel. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar npoklassiek.nl en stem op jouw favorieten. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Word je ook zo blij van de eerste hegemus? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine. Daar kijk je van op. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Lekker vet aangezet, deze trailer. Ja, dat is echt een trailer, dit. Ja, en ja. Jij was onder de indruk, hè? Waarom? Ja, zeker. Nou, er is al best wel veel over gezegd. Maar gisteravond wat je zegt voor het eerst op televisie. En wat ik heel knap hieraan vind, is sowieso dat de makers het voor elkaar hebben gekregen om heel bijzonder materiaal te krijgen. Het materiaal van de bodycam van de verdachte, van de gijzelaar. Mm-hmm. Die heeft alles gefilmd. Nou, dat materiaal zat uitgebreid in de documentaire. Daarnaast de communicatie met de politie. Er zijn eigenlijk twee verhaallijnen die belangrijk zijn. Dus enerzijds die gijzeling zelf en anderzijds vier mensen die in de kast hebben gezeten tijdens die gijzeling. Hè. Ja. Eén personeelslid. Ja, medewerker en klanten. Alex. Medewerker, ja. Alex, die komt ook uitgebreid aan het woord. En zijn contact met de politie vanuit die kast is ook een verhaallijn. En al dat materiaal, ja, in combinatie met het verhaal maakt het heel indringend. En het geeft ook een inkijkje in de dilemma's, ja, waar ook de politie en de overheid en de gemeente voor staat. De lokale burgemeester zit er ook uitgebreid in. Van ja, hoe ga je zo'n gijzeling tot een goed einde brengen? Mm. Want wat heb je geleerd eigenlijk dan van deze documentaire? Ja, geleerd. Kijk, je weet natuurlijk wel, er wordt geprobeerd om die man zo lang mogelijk aan de praat te houden. En het zijn allemaal trucs die... Dat wist je dat, wel. Dat weet je wel. Dat, ja, weet je wel. Maar het is aan de hand van dit concrete voorbeeld, waarvan we natuurlijk van een afstandje wel weten wat er gebeurd is en ook hoe bizar het is geëindigd uiteindelijk, hè, met de auto die gijzelaar heeft, die gijzelnemer heeft doodgereden. Mm-hmm. Dus je kent het verhaal van de afstand, maar nu zie je het echt van binnenuit. Ja. En dat vond ik er heel knap aan. En dat ik vind confronterend ook, toch? Dat je vanaf eigenlijk de borst, of wat is het, van de dader kijkt. Ja, nee, dat maakt het dus heel indringend. En dat geldt niet alleen voor... Dat geldt met misschien nog wel meer die winkelmedewerker. Die opgesloten zit in de kast met drie klanten, waarvan één mevrouw ook medische problemen krijgt. En waarvan ook het gevoel is, ja, gaat zij het overleven? Maar wat doe je dan? Want die man wist niet dat die vier mensen nog in die kast zitten. Mm-hmm. Ja, als die vrouw uit de kast gaat om haar leven te redden, ja, misschien worden ze wel alle vier overhoop geschoten. Ja. Kan van alles gebeuren. Nou, die dilemma's, hoe ga je daarmee om? Dat zit heel indringend, zit dat er ook in. En dat geeft ook wel een soort van inzicht. Ja, Sahand, dit is nou wat je noemt een goed verhaal, toch? Ja, vind ik wel. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat het allemaal gebeurde. En ik had er een hele heftige discussie met mijn vrouw over. Want ja, zij is Palestijn. Zij is iemand die een beetje zij is een beetje bang voor autoriteit. Mm. Dus vooral het feit dat die gijzelnemer of die, ja, dat die werd aangereden door de politie. Bij haar was dat een heel heftig moment. Van is dit iets wat we goed moeten vinden? Ik had zoiets van, ja, dat is eigenlijk wel een afloop waar ik mee kan leven. Vond, mm-hmm, ik persoonlijk. Ik wil natuurlijk niet dat iemand komt te overlijden. Hoe is daar in die documentaire mee omgegaan? Met die, ja, dat aspect komt iets minder aan bod. Dat zit aan het einde. Is natuurlijk de climax van het hele verhaal. Het zit meer het hele proces daarvoor afgaand aan. Dat je niet weet, hoe ga je dit nou beëindigen? Ja. En het is eigenlijk een soort, ja, bijna toeval zou je kunnen zeggen. Op een gegeven moment wilde die gijzelaar, die wilde een flesje water. Dat werd bij de deur gezet, dat wordt opgehaald. En die man ziet kans om te vluchten. Ja. En die gijzelnemer gaat erachteraan. En dat is het moment dat één agent besluit, ik ga nu met die auto rijker op in. Ja. En dat stukje wordt dan vervolgens minder uitgewerkt dan het hele proces eraan voorafgaand. In alle eerlijkheid, daar is het ook wel veel over gegaan in de media. Hè? Ja, over, die man is ook even aan de orde geweest of hij vervolgd zou moeten worden. Dus die discussie is redelijk gevoerd. Maar wat daaraan vooraf is gegaan, mm-hmm, dat hebben we allemaal niet zo meegekregen. En dat zien we wel in dit verhaal. Ja, en zie je in dit verhaal ook, Mark, duidelijk de journalistieke keuzes die gemaakt zijn. We zitten tenslotte in het mediaforum. Ja. Ja, zeker. Kijk, zo, het begint natuurlijk al met überhaupt de reden om hier aandacht aan te besteden. Ook het beschikbaar stellen van het materiaal door de politie. En hoe, ja, je dat als journalist voor elkaar krijgt. Want het is echt knap van de documentairemaker dat de politie ook bereid is geweest om dit materiaal af te staan. Wat zou een drijfveer kunnen zijn geweest voor de politie om hier zo op deze manier aan mee te werken? Het is natuurlijk een beetje speculatie, maar even met die disclaimer. Maar de politie heeft natuurlijk niet heel veel mogelijkheden om inzicht te bieden in hun afwegingen en in hun werkwijze, omdat zaken nog onder de rechter komen. Het kan het proces beïnvloeden. Ja, ja, hier is de verdachte overleden. De gijzelnemer leeft niet meer. En speelt dat niet? En zou je dat misschien iets makkelijker kunnen doen? Maar nogmaals, dat is een aanname die ik doe. Hè? Dus, ja. En ik kan me voorstellen dat de politie het belangrijk vindt om dat inzicht te geven aan het publiek. Ja. En dat dit een goede casus is. Overigens moet ik zeggen dat ik als verhalenverteller nu een paar keer met de politie heb samengewerkt. Mm-hmm. En ik merk dat er bij de organisatie inderdaad wel de wens bestaat om de verhalen van de politie iets meer toegankelijk te maken voor het publiek. Ja. Ja. Dus over dit specifieke geval weet ik dat niet. Maar ook om misschien draagvlak te creëren? Exact. Of begrip? Begrip. Wat is dat werk van de politie? Ja, je krijgt ook, als je dit ziet, daar best wel niet alleen een inkijk in, maar ook wel echt respect voor hoe ingewikkeld dat is. En het zijn echt dilemma's. Serieus, het gaat om leven en dood. En dat wordt heel goed duidelijk gemaakt. Ja, Bart, is dit een documentaire die jij gaat kijken? Ja. Wekt het je nieuwsgierigheid? Nou, Altan Erdogan, de hoofdredacteur van AT5, die is al weken maar aan het warm maken hiervoor. En ik denk dat Roos Gerritsen, de documentairemaakster, die heeft iets heel bijzonders gedaan. Dus dat wil ik gewoon, gewoon zien. Wat maakt het dan voor jou vooraf dan zo bijzonder? Nou, ik denk dat het al heel fijn is dat een regionale of lokale omroep een onderzoeksjournalist een jaar aan het werk zet om iets te analyseren en te reconstrueren. Ik bedoel, noem één ander voorbeeld uit de recente geschiedenis waarin dat gebeurde. Dat is gewoon ontzettend leuk en goed en fijn dat dat gebeurt. En volgens mij is het resultaat gewoon heel beklemmend en meeslepend. Ja. En dat... Die ingrediënten zorgen ervoor dat ik nieuwsgierig ben. Nou, het is belangrijk wat je daar zegt ook, hè? Want het is voor, denk ik, voor regionale en ook net AT5 is dan een soort regionale omroep, hè, lokaal, regionaal. Maar de impact van de journalistiek zit, denk ik, met name in dit soort uitgebreide en verdiepende verhalen. En minder in al die kleinere onderwerpen. Dat verwaait toch een beetje. En ja, ik denk dat het belangrijk is dat regionale omroepen zich ook meer toeleggen, misschien wel op dit soort verhalen gaan maken. Dit want zij kunnen dat bij uitzicht doen. Ja, zeker. Ja, goed. De gijzeling in de Apple Store dus. Nou Bart, jouw mediamoment gaat over Google. Google News om precies te zijn. Ja. Leg even uit. Nou, Google News is dat tapje wat je ziet als je op google.com bent met nieuws. Ja. 300 miljoen gebruikers en maandelijks 30 miljard verwijzingen naar nieuwswebsites. Ja. Nou, daarom dacht ik het is wel relevant, want wat is Google aan het doen? Eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant hebben ze vorig jaar BART gepresenteerd. Dat is een taalmodel dat heet sinds deze maand heet het Gemini. Ja. En dat is eigenlijk gewoon een plekje op Google waar je kan vragen van... hoe zit het nou met die brand in Valencia gisteren? Mm-hmm. En dan krijg je gewoon een heel netjes rijtje van... Ja, er is iets heel ergs gebeurd, zijn mensen overleden. En dit en dat en zus en zo. Wie, wat, waar, waarom. Hè? Ja. Dus ja. Gewoon eigenlijk ons werk. Hè? Mm-hmm. Dus dat is één beweging. En de andere is dus dat Google bezig is om te experimenteren. Sinds gisteren is dat bekend met het verwijderen van de Google News tab. Dus dat doen ze in eerste instantie bij een selecte groep gebruikers. Ja. Maar daar zaten natuurlijk ook journalisten tussen. Dat zijn dan 1 miljoen mensen of zo die dat voorgeschoteld krijgen. Dus het is nu nieuws. Google gaat dus misschien stoppen met de Google News tab. Ik zei net al, 300 miljoen gebruikers, 30 miljard verwijzingen per maand. Even wat voor de duidelijkheid. Dit is wat, de belangrijkste dit is wat anders dan dat, verkeer ja, voor maar dit is wat anders dan dat ik op Google intyp Brand Valencia en dan op nieuws klik daarbovenin. Ja. Dit is dat wat ding. Anders. Ja. Nee, dat is dit. Dat is dit. Dat okay. is dit. En dat gaat dus weg. Ja, dat is de verwachting nu. Ja. En is dat... Google heeft gezegd, ja, we zijn aan het testen. Ja. Maar ja, waarom test je hè, als je niet de intentie hebt? Maar goed, dus, ja. Dan kan ik me voorstellen dat diverse media en platforms... misschien ook wel Vrij Nederland, dat weet ik niet... maar hier wel profijt van hebben, toch? Als je hoog in de pikorde staat bij Google. Er zijn mediatitels wereldwijd, maar ook in Nederland... die eigenlijk bijna volledig afhankelijk zijn van deze bron van verkeer. Dus dat is eigenlijk niet zo'n fijne ontwikkeling. Het is een hele zorgwekkende ontwikkeling voor uitgevers. En we hebben in het verleden al gezien dat Google... er een handje van had om nieuwsartikelen te oogsten, als het ware, en dan samenvattingen te presenteren bij de zoekresultaten. Ja. Dus dan zag je nog wel de link naar de Volkskrant. Maar dan stond er zo'n interessante samenvatting al bij, op basis van het artikel, dat je niet meer klikte. Dat was al niet zo prettig. Maar nu, ik heb net eventjes gevraagd naar die Valencia. Mm-hmm. Nu zie je gewoon al het nieuws. En je ziet niet eens meer een link naar... een nieuwssite of een bron. Die wordt niet meer doorverwezen. Met andere woorden, de uitgeverijen maken nog wel, investeren nog wel in journalistiek en zorgen dat alle informatie netjes op een rijtje staat. Ja. Maar er zit een soort partij tussen, een buffer, die helemaal niet meer verwijst naar die bronnen die erin investeren, maar wel de resultaten ervan gebruikt in taalmodellen om mensen op de hoogte te brengen. En ja, dat is een zorgelijke ontwikkeling voor de journalistiek. Dat is niet heel prettig, nee. Goed. Over ontwikkelingen gesproken, Wart. Een dikke week geleden werd bekend dat jij vertrekt bij Vrij Nederland en dat het nodige gaat veranderen bij het tijdschrift. Ja, nu nog tijdschrift. Je stelde het net wat dramatisch door te zeggen dat het printproduct stopt. Dat is niet zo. Ik ben opgegroeid met de Vrij Nederland op tafel, net als de Elsevier op tafel. En die blijft netjes op tafel liggen, ook de komende jaren. Ja, Vrij Nederland blijft gewoon een maandblad. Ja. Maar wat we de afgelopen jaren hebben gedaan is, we hebben onderzocht hoe we het beste kunnen groeien. En daar hebben we allerlei voorbereidingen voor getroffen. En een van de besluiten die genomen is om Vrij Nederland uit het moederbedrijf te knippen. Ja. En daar heb ik het afgelopen jaar, ik heb met heel veel partijen daarover gesproken, van vinden jullie het leuk om Vrij Nederland over te nemen? Mm-hmm. Er waren iets van 10 partijen die zich bij ons melden. En we hadden daar allemaal ideeën bij. En uiteindelijk zijn we bij één partij uitgekomen. Dat is een debatpodium. Ja. En dat voelde heel complementair, heel aanvullend op wat wij aan het doen waren. Pakhuis de Zwijger. Pakhuis de Zwijger. Ze hebben podcaststudio's. Ze hebben allemaal interessante mensen die ze interviewen op het podium, waar wij dan eventueel iets mee kunnen. Mm-hmm. Ik vond het heel leuk om die partij te vinden. Ja. Maar ik had ook al in het voorjaar bedacht van, ja, ik breng het de haven in, dat schip, en daarna ga ik zelf iets anders doen. Dus inderdaad heb ik ook bekendgemaakt dat ik per 1 april ga stoppen. Ja, wat ga je doen? Ik ga proberen de klimaatverandering tegen te houden. Oh, nou, leuk. Dacht, laat succes. Ik succes. Nee, ik heb in 2021 las ik het IPCC-rapport. Ja. En de twee dingen, ik snapte het niet. En ik werd er heel onrustig van. Oh, waarvan precies? Ik snapte het niet omdat ik Nederlands heb gestudeerd. Dus ik ben milieukunde gaan studeren om te begrijpen wat een koolstofkringloop is. En wat een korte koolstofkringloop is. En een lange. En wat het verschil daartussen is. Mm-hmm. Nou, ik heb daar ongelooflijk veel geleerd. En bij alles wat ik leerde werd ik nog onrustiger. Werd ik eigenlijk nog bezorgder over de toekomst. Ja. En ik dacht, misschien kan ik met wat ik heb geleerd in 25 jaar journalistiek straks de wetenschappers en de beleidsmakers een beetje gaan helpen. Je gaat eigenlijk een brug slaan tussen de wetenschap en de vele kennis die er is. En mijn moeder of oma die het allemaal niet begrijpt. Ja, en die wel die misschien het gevoel heeft dat ze vanzelf alles moet veranderen, maar die ook wel een beetje het gevoel mag hebben, denk ik, dat het ook een systeemverandering moet zijn. Ja, ja. Jij gaat het gewoon uitleggen. Ik ga het allemaal uitleggen. Ja. Hey, maar nog even naar Vrij Nederland. Blijft dus wel degelijk als papierblad ook één keer per maand. Ja, blijft gewoon een maandblad. Ja. Heeft nu zo'n 11.000 abonnees, hè? Want je moet mee in de vaart der volkeren ook. Daarom denk ik ook dat platform. Je zoekt naar nieuwe manieren, toch? En nieuwe podia ook. Ik zit te denken, meer met audio en video doen. En, precies. 11.000 abonnees, dat is te weinig eigenlijk, of niet? Toch? Ja, dat is te weinig. Ja, kijk, het lastige is op het moment dat je als journalistieke titel, je kunt eigenlijk twee dingen doen. In extreem is gesteld. Je kunt zeggen, we gaan kijken of we een enorme groei in traffic kunnen genereren door hele laagdrempelige artikelen. Dus dan pas je de inhoud aan? Ja. Of het beetje geld wat we hebben gaan we investeren in diepgaaf van de journalistiek die iets toe te voegen heeft. Eigenlijk, we hadden het net al over AT5. Die hebben een flink deel van hun budget daarop gezet. Mm-hmm. Dat was en is, denk ik, de beste manier voor Vrij Nederland om zich te onderscheiden ten opzichte van de andere journalistieke titels. Want ik moest ook even denken aan de Groene Amsterdammer. Ik zeg niet. Heb ik wel eens van gehoord. Op een bepaalde manier vergelijkbaar, toch? Zeker. Ja, en die hebben. Daar gaat het een stuk. Die hebben 30.000 abonnees. Ja, ik wil niet heel flauw gaan doen over getallen en abonnees. Maar ik bedoel, die hebben wel een bepaalde slag gemaakt. En die hebben wel. Die zijn wel vooruit gegaan. Ik zeg niet dat je hebt stilgestaan, hoor. Maar snap je wat ik bedoel? Ze hebben stappen gezet. Absoluut. Nee, maar wat je ziet is. En ik denk dat journalistiek is. De journalistieke keuzes die je als titel maakt zijn super cruciaal voor het succes van zo'n titel. Maar wat je ook ziet bij, toen ik nog bij NRC werkte, zag je dat eigenlijk de journalistiek van NRC is heel consequent van een hoog niveau. Alleen de abonnees daalden. Mm-hmm. En vervolgens heeft de lezersmarktafdeling gezegd, we gaan het anders doen. Een heel ingewikkeld verhaal hoe ze dat hebben gedaan, maar met langer lopende abonnementen en dit en dat. En toen, het duurde een paar jaar en toen stegen de abonnees weer. Uiteindelijk is een hele belangrijke variabele in of een journalistieke titel succes heeft, is die lezersmarktafdeling. En ik denk dat we nu de ruimte hebben gecreëerd om te gaan investeren in marketing, in zorgen dat er meer abonnees komen. Ja, ja. Okay. En ik denk dat die basis van stevige journalistiek. Ik denk dat, want journalisten die voor De Groene schrijven of NRC, die freelancen, die schrijven ook voor ons. Ja. Het is allemaal hartstikke goed. Okay. En het komt ook goed. En het komt ook goed. Populaire YouTuber Acid houdt al maanden onze zuidenburen bezig. De Belgische YouTuber kreeg gisteren 3 maanden voorwaardelijk en een boete van €800... omdat hij in een video namen en foto's onthulde van daders en niet-daders van een extreme ontgroening die aan student Sandadia het leven kostte. Na die uitspraak reageerde YouTuber Acid direct. Ik heb mijn reuzegom video, de Expose, niet geüpload om subs, followers of likes bij te krijgen. Als Belgische justitie faalt in de zaak Sandadia en als al die boys van Reuzegom er vanaf komen met 3 keer niks, dan is het normaal dat er volkswoede ontstaat. Dan is het normaal dat de samenleving er roept. En dan komt heel deze shit in de handen van de media. En als de media maandenlang zegt dat zij de namen naar buiten gaan brengen als het vonnis valt en het dan niet doet, dan wordt die volkswoede nog 1000 keer erger. En dat is bij mij ook gebeurd. Ik ben een publiek figuur die een platform heeft. Dus ik heb geroepen, omdat ik het gevoel had dat ik in de positie was om iets te moven. Ja, in die video noemde hij ook iemand die dus niet bij die ontgroening betrokken was. En de onschuldige oud-student werd daarna online lastiggevallen. Restaurant van zijn ouders in Antwerpen kreeg valse boekingen en recensies. En de YouTuber moet hij nu een schadevergoeding van €20.000 betalen. Mark, bewijst dit maar weer eens dat je heel terughoudend moet zijn met het noemen van namen. Ja, dat bewijst het volgens mij. En ik denk dat we in deze zaak even 2 dingen heel duidelijk moeten onderscheiden. Ja. Enerzijds de volkswoede die er is over de hoogte van de straffen voor degene die bij die ontgroening betrokken waren. Ja. Die snap ik zelf ook heel goed. Afgezet tegen de hoogte van de straf van de YouTuber. Die dus dat die is naam wat er gisteren nog een keer bij komt. Maar goed, dat begon natuurlijk met die verontwaardiging daarover. Die was er al. En vervolgens is de vraag, is het dan nodig om die namen te noemen van degene wat deze YouTuber heeft gedaan en waarvoor die veroordeeld is? Ja. En dat is natuurlijk niet nodig om dit punt te maken. En volgens mij is dat de essentie ook van wat er gisteren door de rechter is gezegd. En dan is inderdaad vervolgens nu weer verontwaardiging over dat de YouTuber een hogere straf heeft gekregen gevoelsmatig dan diegene die bij die ontgroening betrokken waren. Maar het zijn natuurlijk 2 verschillende zaken. Ja. Maar het zit dus enerzijds dus in die woede, maar anderzijds vervolgens in deze zaak draait volgens mij puur om de vraag, is het nodig om deze misstand, als je dit een misstand vindt, als je die aan de orde wilt stellen, is het dan nodig om daarbij die namen te noemen? Ja. En moet je als reguliere media, want kijk, dit is een YouTuber, die doet dat. Ja. Daar denk je als programma bijvoorbeeld, of als tijdschrift, heel erg goed over na. Nee, zeker. Kijk, en dat is natuurlijk een ergernis. Kijk, de reguliere media houden zich aan fatsoensafspraken. En dat is niet alleen maar juridisch, maar ook fatsoensafspraken. We hebben in de journalistiek ook de Raad voor de Journalistiek. Die toetst het gedrag zeg maar, van journalistieke media. En in de leidraad daarvan, die ze hanteren, staat ook dat je niet onnodig de namen noemt en de privacy schendt van mensen als dat niet noodzakelijk is voor een goed begrip van het verhaal. Ja. En dat is wat hier natuurlijk aan de orde is. Daarnaast is er iets anders, en dat heeft de rechter gisteren ook gezegd in België. Die noemt het ook doxing. Dat je de privacy schendt met als doel te intimideren. En dat is in Nederland sinds dit jaar ook strafbaar. Dus daarnaast zie je dat in het reguliere recht er ook meer mogelijkheden zijn om dit soort dingen aan te pakken. Ja. Bart Wijnands, en dan zijn er ook politici in België ook, die zeg maar meegaan in dit sentiment eigenlijk, veroorzaakt door deze YouTuber. Dat is ook wel een ingewikkelde, vond ik. Ja, het is natuurlijk een vorm van een manier om je electoraat te bedienen. Ja. Als je meepraat met dit volksgericht. Maar ik zou zeggen van, kijk, het bewijst dat journalistiek een vak is. Hè? Want zo'n jongen die heeft dus een rijtje met namen. Mm-hmm. Ik weet niet hoe die daaraan gekomen is, maar het feit is dat het rijtje niet klopte. Er stonden namen op van mensen die helemaal niets ermee te maken hadden. Die wel bij die verenigingen hoorden, maar er helemaal niet bij waren. Ik van, dat is dus al, het is een vak, journalistiek. En op het moment dat je besluit om te zeggen, iets te zeggen over de daders of over de betrokkenen die veroordeeld werden, dan kun je ook dat abstraheren. Dus kun je zeggen van, weet maar wat, hun sociaal-economische achtergrond was. Ze woonden allemaal in villa-wijken als Brasschaat. Ja. Terwijl degene die overleed een immigrant was of zo. Ja. Wat volgens mij ook nog waar is. Maar dat kan interessante informatie zijn over deze casus. Nou, zeker. En je ziet een abstraheer soort, je van het woonadres of het 06-nummer naar een relevant, journalistiek relevant element. Nou, wat hier ook gebeurt, de vermenging van wat is journalistiek is, wat is geen journalistiek. Want we neigen er al naar om dit dus journalistiek te noemen wat deze meneer doet. Dat is natuurlijk helemaal niet, want het begint al met de correcte namen. Maar vervolgens, stel dat je dan, want het is niet zo dat de journalistiek natuurlijk slaas volgt wat de rechterlijke macht doet. Als je zegt, nou, we willen hier toch aandacht aan besteden als journalistiek medium, we vinden dit een misstand. We zoeken uit wie die jongens zijn. Maar dan ga je vervolgens ook naar die jongens toe om te kijken, om daar wederhoor bij te halen. En naar de goede jongens. En naar de goede jongens vanzelfsprekend. Als je een goede journalist bent. Precies, over de journalistiek als vak gesproken. Roelof Bosma is verkozen tot journalist van het jaar. Verslaggever Bosma van het tv-programma Zembla onthulde vorig jaar dat de Gemoers-fabriek in Dordrecht niet alleen PFAS in het grondwater loost, maar ook al lang op de hoogte is van de mogelijke gezondheidsrisico's die daarbij komen. Even kort, Mark, is dat een terechte winnaar? Prima winnaar? Ja, mooie winnaar. Ja? Ja. Ja. Ja. Nou, dat is kort. Ja, nee, kijk, dit is een relevant verhaal. Ik ben dol op relevante journalistiek. Pointer had gisteren ook op tv weer een goed verhaal over de wateroverlast in Limburg. Dus sowieso heel veel goede journalistiek. Je hoort aan mijn antwoord al een beetje dat ik wat minder fan ben van allerlei prijzen. Het is mooi, het is een leuke felicitatie. Het is PR als je hem wint. Maar ik denk het de belangrijkste... Zeer bekendgemaakt, hè? Dus pas op wat je zegt. Ja, nou, goed, dat mag. Maar de belangrijkste waardering volgens mij voor goede journalistiek zit hem in de impact die je verhaal in de maatschappij hebben. Dus brengt het iets teweeg? Heer, heer. Verandert er iets? Ja, is dat ook wat jij... Nee, heer, heer. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar dat was hier ook zo. Is hier ook zo. Ja. Follow the Money heeft ook een heel mooi dossier over PFAS. Ja. PFAS is een heel belangrijk onderwerp. Ja. Dus goed dat we daar bovenop zitten. Het is ook goed dat deze man bekroond is. Ja. Heer, heer. Ja, heel goed. Dat is het geluid dat ik hier hoor hier aan tafel. Kiki Schippers, goedemorgen. Goedemorgen. Van het Engelse heer, heer naar het Nederlandse. Zeker. Ja. Let's go. Bedankt. Ik ben blij dat ik niet in Lelystad woon. Ik wilde graag met dit bericht beginnen. Kunnen we het alsjeblieft nog een keer horen? Bedankt. Ik ben blij dat ik niet in Lelystad woon. Vond ik heel grappig. Vond ik deze uitspraak was van Roos Mogré eerder deze week bij Eén Vandaag. Goedemorgen ook thuis. Ik hoop dat je een fijne week hebt gehad. Ook als je luistert naar Lelystad uit je warme huis. Misschien heb je achter een muurtje een giftige schildneuscobra op je wachten. Dat kan nog steeds. Hè. De cobra is nog niet teruggevonden. Zoals alle toxic situations is het afwezige moment natuurlijk het spannendste moment. Bij een horrorfilm ook, hè. Dat moment waar je wel weet dat er een monsterlijk drama op handen is, maar je weet niet waar, wanneer en hoe het er precies uitziet. Beetje de formatie met Wilders in de notendop. Je weet dat het misgaat, maar hoe? Beetje vergelijkbaar met mijn dateleven ook. Een toxic cobra dus. Vandaar dat Roos verzuchtte. Bedankt. Ik ben blij dat ik niet in Lelystad woon. Ja, maar in Lelystad heb je tenminste nog een dak boven je hoofd. En dat is belangrijk. Een dak boven je hoofd, zeker. Daarom is er voor alle asielzoekers in Nederland het COA. Naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar mogen maximaal 2000 asielzoekers slapen. Maar het waren er afgelopen nacht 32 meer. Ja, daar baal ik van. Het hadden er vandaag minder dan 2000 moeten zijn. Aldus staatssecretaris Van den Burg. Ja, dus er moet een boete betaald worden. Daar ging het ook een beetje toxisch mis. Hè? De relatie met de gemeente en het COA. Zo van, we zijn wel gastvrij, maar hoe? Weet je, ze willen wel, maar niet te veel. In D-termen zou je eigenlijk spreken van een, niet van een relatie, maar van een situationship. Ik weet niet of je dat kent. Je ziet elkaar wel, maar je bent niet echt samen. Je mag wel blijven slapen, maar geen ontbijt. Hè? Je mag wel samen douchen, maar niet je tanden poetsen. Want uiteindelijk is alles eindig. Als je dat maar weet, altijd komt er een ander bed voorbij. Tenminste, dat hoopt zo'n directeur van het COA, zo'n Milo Schoenmaker. Maar wat als iemand te lang in jouw bed blijft liggen? Dan wil je hem eruit schoppen. En dat heb ik ook wel eens. Maar het is wel zo dat we inderdaad op heel veel plekken bezig zijn. En daar staan wij voor aan de lat als organisatie. Maar we kunnen het ook niet zonder de hulp van gemeenten. Die moeten aangeven, we willen wel naar asielopvang. Als dat niet het geval is, dan kunnen wij ook niet uitplaatsen. Ja, ging mij hier om het mooie gezicht aan de lat staan. Dat wordt vaak, hebben we gemeentes gezegd. De uitdrukking uit de tijd van de stoomlocomotief. Zeg maar de hefboom waarmee je de snelheid bepaalt, dat is de lat. Dus als je aan de lat staat, dan sta je zeg maar aan het roer. We hoorden de uitdrukking ook in een item over mensen in buren. Nu heb ik het niet opnieuw over mijn dateleven. Mijn buren laat ik lekker in hun eigen bed liggen. Soms horen we elkaar wel, maar er zit gewoon een muurtje tussen. Misschien een cobra. Nee, het ging over windmolens in buren. Voordat je nu ook allemaal kinky speeltjes in je hoofd haalt, luister gewoon even mee naar de klagende inwoner van buren. Nou, je kunt ze ook vergelijken dat die één keer zo hoog worden. En deze maken al voldoende lawaai eigenlijk als de wind deze kant op staat. Als ik had geweten dat er 7 eiffeltorens waren komen staan, dan had ik dat huisje niet neergezet. Ja, dat zou je leuk vinden, regionaal nieuws. 7 eiffeltorens in de gemeente Buren. Dat vind ik een mooi woord voor windmolens. Eiffeltorens. De Telegraaf heeft het vaak over klimaatminaretten. Vind ik ook een prachtige taalvondst. Maar het ging mij natuurlijk om de draaiende lat. Om de lat. Wethouder Martine de Bas van Buren vreest, net als de actiegroep, ook voor gezondheidsklachten. We weten niet wat de gevolgen van windturbines op zo'n enorme hoogte zijn voor de volksgezondheid. Daar staan wij ook voor aan de lat als gemeente. Ergens voor aan de lat staan. Dus het is voor mij het gezegde van de week. En als het zo doorgaat moet het COA ook aan de latten hangen, bankroet zijn. Heel veel Nederlanders hingen deze week ook aan de latten. Aan de latten macchiato op de piste, op de latten. En er lag niet heel veel sneeuw, maar er viel wel hier wat bij. Maar het is eigenlijk ook niet erg. Luister maar naar dit advies van wintersporter Kirsten Terhorst. Ik heb slecht nieuws. Ik ga niet tegen jullie liegen. Het was vandaag heel erg warm. De bergen zijn aardig groen. De pistes zijn aardig slushpuppy. Maar weet je, we maken er gewoon wat van. Lekker hoog gaan, daar is nog een beetje sneeuw. En ski gewoon naar die lunchtent, zet je een flesje wijn op de tafel... en dan is je dag alweer gemaakt, toch? Precies, de lat niet te hoog leggen, ja toch? Wie vrij gehecht is aan zowel oppositie op de latten als aan de lat... is onze eigen demissionaire relatiewonder. Mark Rutte is favoriet om NAVO-chef te worden. Een baan die hij zelf wel mooi vindt, zo hoorden we eerder. In een periode waarin natuurlijk sinds begin vorig jaar... de wereld totaal veranderd is, is zo'n rol heel interessant. We gaan het zien. Er is inmiddels een Roemeense tegenkandidaat gelanceerd. Allemaal politiek gewicht. Het wordt ingezet om een slaatje te slaan voor de Oost-Europese landen. Ze leggen in de ijs de lat zo hoog dat er nog iets uit te onderhandelen valt. Natuurlijk krijgt Mark Rutte gewoon een baan. Maar hierbij wordt bekonkeld dat andere topfuncties... dat wel naar een wijze uit het oosten gaan. 4 april weten we het. Dezelfde week als waarin het COA Biddinghuizen weer moet hebben ontruimd. Want dan wordt daar weer Lowlands opgebouwd. En daarna is er ook wel tijdelijke opvang. Maar in een ander financieel segment, zeg maar. In een kleine week in augustus. Dus voor mensen die wel een huis hebben en tijd en geld over... om één weekend zo naar de tering te gaan... dat ze zich nog weken ontheemd voelen. En op de terugweg verzuchten zij waarschijnlijk. Bedankt. Ik ben blij dat ik niet in Lelystad woon. Dankjewel, Kiki. Dankjewel, Mark Veningen. Dankjewel, Wart Wijndals. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Jan van de Putten. De brandweer in Valencia kan door de hitte nog steeds niet naar binnen in het uitgebrande flatgebouw. Die flat van 14 verdiepingen brandde volledig uit, waarschijnlijk mede door brandbare gevelbekleding. Zeker 4 mensen kwamen om het leven, meer dan 10 mensen worden vermist. De Israëlische premier Netanyahu heeft zijn plan voor toekomstig bestuur in Gaza voorgelegd aan het kabinet. Correspondent Nasra Habiballa over wat erin staat. Dit plan is eigenlijk een verzameling van verschillende ideeën die we de afgelopen tijd al wel gehoord hebben. Zo wil Netanyahu dat het dagelijks bestuur van Gaza na de oorlog in handen komt van lokale Palestijnen die volgens Israël geen banden hebben met Hamas of met andere militante groepen. Maar volgens dit plan blijft de veiligheidssituatie volledig onder controle van het Israëlische leger. Gisteren werd al duidelijk dat Hamas niet wil meewerken, omdat Netanyahu's plan zou neerkomen op bezetting van Gaza. En intussen zijn Israël en Hamas nog altijd via bemiddelaars in onderhandeling over gijzelaars. De gesprekken zijn in Parijs. De president van Senegal belooft dat hij begin april vertrekt. Komende zondag zouden er presidentsverkiezingen zijn, maar de president Macky Sall kondigde uitstel aan. Dat werd hem door de Constitutionele Raad vervolgens verboden. In de Formule 1 heeft in Bahrein nog altijd last van een los putdeksel op het circuit. Gisteren liep de auto van Charles Leclerc schade op. Vanmorgen reed Sergio Perez op een los deksel. Dat was in dezelfde bocht. En de verkeersinformatie met Erik Evengroen van de ANWB. Goedemorgen, Erik. Hoi, goedemorgen. 2 opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken rijdt het langzaam over 7 kilometer. En dat kost je 10 minuten extra. En op de A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Ridderkerk is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging daar is 20 minuten. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Een razend actueel tweede uur, want in tijden van oorlog is het vertellen van verhalen belangrijk om de cultuur van een land levend te houden. Dat zegt onze spraakmaker Sahand Saheb Divani. Na 11 uur vertelt hij zijn mooiste verhalen. Ja, Sahand, we hoorden net al dat je een jonge tweeling hebt. Ja. Vertel je als vader ook de hele dag door verhalen aan die twee? Natuurlijk. Ja, de hele tijd. Ze zijn nog een beetje jong, ze zijn niet heel erg talig nog. Ze moeten nog 3 worden. Oh ja. Maar het ritueel van gewoon naar papa kijken terwijl die praat, dat vinden ze fantastisch. Oh ja, ja. Nee, dan ga je vooral mee door. Zometeen ook bij ons. En Bob Latte is aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Met u gaan we naar het front van de Eerste Wereldoorlog straks. En dat doen we door de ogen van een Franse kunstenaar, Joseph Lesage. En zijn brieven en prenten. Het lijkt een verhaal van meer dan een eeuw geleden, maar ja, toch met die oorlog in Oekraïne en ook Gaza nu. Oekraïne duurt nu precies 2 jaar. Is het verhaal toch weer heel actueel ook. U bent net terug uit dat dorpje van Lesage in Frankrijk, toch? Ja. Ja. Weten ze daar nog wie hij was of niet? Is hij een fenomeen daar? Dat viel mij tegen. Oh ja? Zijn vader is bekender. Ja. En dat komt omdat er is een snoepje ontwikkeld daar. En dat heet Sucre d'Orge. En daar heeft hij een blik beschilderd. En dat blik verkoopt hartstikke goed. Dat is een souvenir, zeg maar. Een souvenir. Oh. En Alfred Sisley, ja, die is daar eigenlijk de held. En Joseph Lesage is een beetje weggezakt. Heel wat jammer. Komt weer terug. Ja. Komt weer terug. Nou, gaan wij meewerken zo. Ja, gaan wij ook zo meteen wat aan doen. Precies. Nu eerst de vraag waar jij, Sahand, onze verslaggever mee op pad hebt gestuurd. Ja. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En voor een antwoord op die vraag We laten hem nog even in het midden. Heeft onze tweelingbroer en zusloze een-eigen verslaggever Marcel Dekker het deskundig gezelschap van een therapeut opgezocht. Ja, waar ik altijd terecht kan voor mijn faalangst, mocht de vraag van onze spraakmaker onbevredigend beantwoord worden, kan ik me haast niet voorstellen met Caroline Fons aan mijn zijde die, en dan komen we dicht bij die vraag, een een-eigen tweeling is, moeder van een tweeling is en in haar praktijk vaak tweelingen helpt met uitdagende vragen zoals die van jou, Sahand, want die gaat daarover. Ja. Ja, dat klopt. Ja, ik ben dus vader van tweelingen. Die moeten nog 3 worden. Die zijn 2-eigen in mijn geval. Ja. En ze doen alles samen. Vanaf het moment dat ze wakker worden tot het moment dat ze gaan slapen. Zelfde klas en gaan ze maar door. Ja, ook en lekker handig, toch? Op zich ja. Wel. Maar waar ik dus heel erg mee zit is... ja, wanneer moeten we beginnen met ze gewoon heel erg los van elkaar als individuen te zien. En dat individu zijn te stimuleren. Ik heb dat niet in boeken opgezocht. Ik ben niet heel erg van de opvoedboeken. Ja. Maar de vraag is dus toch even van... ja, moet ik er nu al mee beginnen of ben ik al veel te laat? Ja, eigenlijk een zelfstandige identiteit creëren bij beide kinderen. Die ze als tweeling, als het gaat om die identiteit, als spiegelbeelden lijken te delen, de tweelingen. Klopt dat beeld eigenlijk, Caroline Fons? Er zijn heel veel smaken en geuren en smaken, kraken. Er zijn heel veel verschillende soorten tweelingen. 1-eigen tweelingen, 2-eigen tweelingen. Ik begrijp dat het nu om een 2-eigen tweeling gaat bij deze vader. Wat je ziet bij tweelingen is de enorme, unieke, exclusieve band. En die band die is al ontstaan prenataal. Eigenlijk voordat er woorden waren, voordat een kind op de wereld was. En elkaars lichaam voelden ze al. En van daaruit zijn ze de wereld ingegaan. En die band is zo exclusief, die hechting is zo intens, dat ze heel veel veiligheid bij elkaar voelen. Veilige haven zijn voor elkaar en volledig op elkaar gericht zijn. En vaak ook een soort symbiotische bubbel zijn. Het woord bubbel is al heel vaak gevallen in dit programma vandaag. En dat zie je dus ook bij een tweeling. Het is een bubbel. En dat betekent eigenlijk ook dat de grenzen tussen ik en de ander onduidelijk zijn. En dat dat langzamerhand in de tijd duidelijker gaat worden. Ja. Maar dat kost tijd. En elke tweeling heeft zijn eigen tempo daarin. En afgrenzen, meer eigenheid ontwikkelen, dat leidt toch uiteindelijk eigen identiteit. Ja, precies. Laten we daar eens even op focussen. Hè. Het ontwikkelen van die eigen identiteit, eigenheid ontwikkelen. Ja, is dat, hè, dat is de vraag ook van zijn hand, eigenlijk wel een goed idee? En wanneer moet je ermee beginnen? Ik vind het een hele goede vraag van deze vader. En ik vind het ook heel lovenswaardig dat hij hierover nadenkt bij zijn tweeling. Het is heel belangrijk om naar eigenheid en identiteit te kijken. Het staat naast de hechting. En ik denk dat je het nooit moet forceren. Dus dat je ze uit elkaar gaat rukken en denkt van, ze moeten eigenheid, identiteit krijgen. En ze zijn nog maar 3, hè? Exact. Ze zijn hartstikke klein, hartstikke jong, heel erg op elkaar gericht. En hoe mooi en hoe uniek is het om die exclusieve band te zien. Want zo'n band binnen een tweeling is eigenlijk een band die we binnen andere relaties tussen mensen niet kennen. Het is een unieke band en laat die band er zijn. Maar die band kan uiteindelijk, als die er te lang is, ook leiden tot vertraaiende ontwikkeling. Ja. En dan moet je je zorgen gaan maken. In ieder geval een deel van het antwoord, hè, dat je die identiteit wel degelijk moet gaan ontwikkelen los van elkaar. U weet dat als geen ander. U bent een 1-eigen tweeling. U heeft een 2-eigen tweeling als kinderen. Heel kort eventjes hoe dat in uw eigen verleden ging. Ik ben opgegroeid met een 1-eigen tweelingzus. En in ons geval keek de buitenwereld toch wel heel erg naar ons als de dames Fons. En werden we heel erg als een 2-eenheid gezien. En werd er niet heel veel appel gedaan op onze eigenheid, op onze identiteit. Nee. En het heeft lang geduurd voordat ik dat bij mezelf heb kunnen ontwikkelen. Het is helemaal goed gekomen trouwens. Ik ben moeder geworden van een tweeling. En een beetje anders gedaan, hè? Ja, met mijn eigen kennis en ervaring was ik wel van overtuigd van, wij zaten altijd bij elkaar in de klas, samen blijven zitten, samen overgaan enzovoort. Bij onze eigen tweeling hebben mijn man en ik bedacht, ze moeten echt separaat, dus vanaf groep 1 aparte klassen. Maar dan moet je dus heel goed kijken, kan een tweeling dat ook aan? Okay. Concluderend, moet Sahand aan de slag met het los van elkaar ontwikkelen van de identiteit, Caroline Fons? Dat is zeker heel erg belangrijk. Alleen kijk vooral goed naar het moment waar de tweeling erop aan toe is om het toe te laten. Ja. Dus mijn slogan is altijd van wij naar ik, separeren in verbondenheid. Hm. Nou, prachtig, daar moeten we het bij laten helaas. Mooie conclusie, Sahand, ik hoop dat je er iets aan hebt. Jazeker. Niet te vroeg beginnen. Dat is wel het belangrijkste misschien. Maar wel doen. Ja. Ja. Het gaat vooral om de timing. Dankjewel, Marcel. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. De Franse kunstenaar Joseph Lesage kwam tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front terecht. In brieven en tekeningen hield hij zijn thuisfront op de hoogte. Bob Latte kreeg bij toeval deze correspondentie in handen. En het resultaat ligt hier op tafel eigenlijk. De verbeelding van 1914-1918. Een persoonlijke getuigenis van het leven aan het front. Ja, meneer Latte, u houdt zich al jaren bezig met die Eerste Wereldoorlog. U schreef er boeken over, u reist naar de slagvelden. Wat maakt dit verhaal nou zo bijzonder? Joseph Lesage is een in mijn ogen bijzonder mens. Ik heb hem door zijn brieven leren kennen. Maar niet alleen door zijn brieven, maar ook door zijn tekeningen, zijn foto's, zijn prenten, zijn aquarellen. En wat je dan ziet is dat hij schrijft vanuit zichzelf. En zich helemaal blootgeeft in zijn brieven. En als je dan een combinatie kunt maken van die brieven die eigenlijk door de hele oorlog heen lopen, ruim 4 jaar moet je je voorstellen. En hij vertelt in die brieven ook wat hij meemaakt. En dat schrijft hij niet alleen op, maar dat tekent hij ook. En als je dan die verbinding kunt maken tussen die beiden, en je kunt het dan een historische context geven. Ja, het bredere verhaal. Het bredere verhaal. Van heel persoonlijk naar toch iets wat ook een tijdsbeeld is. Ja. Dan ben ik daar zelf heel blij mee. Dan heb je goud in handen, toch? Eigenlijk. Iemand zei dat, maar dat moet je nog afwachten. Ja, waarom? Het is een niche markt. De hele Eerste Wereldoorlog. Kijk, hij komt nu iets dichterbij. Als je kijkt naar wat er gebeurt in tussen Oekraïne en tussen Rusland. Ik heb jouw verhaal ook zo hand gelezen. Wat jij dan vertelt over Iran en Israël. Je vindt dat eigenlijk ook terug. En waar we het steeds over hebben, is iets wat steeds weer terugkomt. Hè? De Eerste Wereldoorlog was de laatste van de laatste. Mm-hmm. Vergeet het maar. Zou het zijn. Ja. Zou het zijn. Ja. Ja, het is het niet. Nee. En wat hebben we daarvan geleerd? Terwijl de tekenen die wij nu voor dit conflict zagen eigenlijk vergelijkbaar waren met die voor de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja. Die verschilden niet. Hoe kwam u eigenlijk aan de figuur Joseph Lesage? Het toeval. Hoewel, ik zou het geen toeval willen noemen, want heel veel van mijn boeken, nou heel veel, ik heb een aantal geschreven, zijn op een bijzondere manier tot stand gekomen. Dit was dat een vriend van een vriend van mij zei, ik heb een vriend. Ja. En diens grootvader was soldaat. En toen dacht ik, dat is leuk. In de Eerste Wereldoorlog, zei hij toen. En zei, dat is ook leuk. En hij was een Fransman. Hm. En toen werd het echt spannend. Dus ik heb toen contact gezocht met die kleinzoon, die inmiddels overigens ook 86 is. Ben daar op bezoek gegaan. En wat ik aantrof was, de Fransen zeggen dat zo, een mer à boire. Ja. Een zee met prenten, maar ook met boeken, met brieven. Heel veel brieven, meer dan 150 pagina's. Van deze Joseph, zijn opa. Van deze Joseph Lesage, zijn opa. Ja. En de brieven van zijn vrouw, dat was het hoogtepunt geweest, denk ik. Ja. Mimi? Mimi. Je hebt het goed gelezen, dankjewel. Mimi die heeft alle brieven in de Tweede Wereldoorlog vernietigd die Joseph en zij met elkaar geschreven hebben. Om de hele simpele reden, ze kon het gewoon emotioneel niet meer aan. Hm. Het was te veel. Een Tweede Wereldoorlog eroverheen. Dan zien hoe haar kinderen hebben geleden. Want hij is niet gesneuveld. Hij is omgekomen door de Spaanse griep. Ja. Meer dan 50 miljoen mensen. Ja. Veel meer dan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zijn alleen al door de Spaanse griep omgekomen. En het wrange is, hij doet verslag eigenlijk in die brieven van die oorlog en wat hij allemaal beleeft. Ja. 4 jaar lang toch? Ruim 4 jaar. En vlak voor 3 weken geloof ik toch? Voor het einde. Voor het einde krijgt hij die Spaanse griep. En helemaal uitgeput. Ja. Ja. Sahand, is er eigenlijk een verschil tussen wat jij doet, een verhaal vertellen, hè, waar we het zo met jou over gaan hebben, of het tot je nemen via brieven? Want dat zijn in wezen ook verhalen. Ja, nee, voor mij is er niet een heel duidelijke onderscheid tussen het een en het ander. Het is het vertellen van een verhaal, dat is zo'n groot paraplu-term voor iets, een persoonlijke ontboezeming. Voor mij was de beste verhalen vertellen mijn vader. En dat was ook iemand die gewoon zijn persoonlijke herinneringen met mij deelde. Mm-hmm. Nou, dat had hij op een brief kunnen schrijven, naar me kunnen sturen. Ja. Dus voor mij is zijn die brieven, dat is een hele grote inspiratiebron. En overigens heb ik ook inspiratie gevonden in die die Eerste Wereldoorlog. Ik vind het heel raar dat Nederlanders hem niet zo goed kennen. Nou ja, we waren neutraal, dus we zijn in die zin wat minder betrokken geweest. Dat is waar, maar daardoor juist als verhaal heel veel interessanter om erin te duiken. Want op het moment dat je het over Nederland en Duitsland hebt, is het heel duidelijk, hè, dat zijn de slechterikken, wij zijn de goeierikken. Ja. Maar die Eerste Wereldoorlog is veel meer het verhaal van een gruwelijke oorlog. Juist omdat je als Nederland geen partij had. En zo simpel lag het ook niet, hè? Nee. Het was niet zo, jij bent goed en jij bent slecht. Exact. Nee, zeker in deze oorlog niet. Want die, ook in deze oorlog niet. Nee. Al die jongens die daar sneuvelen aan beide kanten, die kunnen daar vaak niks aan doen. Nee. Ja. Ik wil even, meneer Latten, met u naar de situatie daar aan het front. In eerste instantie, dat is tenminste mijn beeld, voordat ik dit ging lezen ook. Denk je aan soldaten, Eerste Wereldoorlog, loopgraven. En daar zitten ze de hele dag in de modder en in de ellende. Maar in die brieven gaat het ook over deze Jozef, over wandelingen in de omgeving, bridge spelen in het dorp. Ja. Hoe laat dat beeld zich rijmen met mijn beeld dus van die permanente loopgraven ellende? De oorlog was alomtegenwoordig, maar gelukkig hoeven die niet elke keer en elke dag in de loopgraaf te zitten. Trouwens, hij lag ook iets achter die loopgraaf. Dat lijkt veel veiliger, maar op het moment dat je telefonist bent en de lijnen zijn kapot, moet jij ze wel herstellen. Hij was telefonist / telegrafist. Telegrafist. Ja. En je had dienst of je had geen dienst. En als je te weinig personeel had, had je meer dienst dan anders. Maar hij had ook vrijheid. En dan ging hij de stad in, Pont-à-Mousson, en dan tekende hij. En dan praatte hij, en dan gidsde hij, en dan at hij, en dan... Ja. Dan was er iets van lucht even. Dan was er even lucht. Ja. Ja. Want vond ik ook opvallend, hij krijgt bijna dagelijks post. Hij krijgt voedselpakketten van zijn familie. Ja. Dat vind ik ook een lastige, want mijn beeld is nogmaals, je zit daar aan het front, je bent ver weg van alles en iedereen. Maar er was best een intensief contact eigenlijk met thuis. Ja, hij was... Je moet je ook voorstellen, Frankrijk was eigenlijk verdeeld in twee. Het bovenste deel was bezet door de Duitsers. Dat contact was een aanmerkelijk minder. Hij had het geluk dat hij in het vrije gedeelte zat. Mm-hmm. En hij maakte onderdeel van een gegoede familie uit. Ze hadden de mogelijkheden, ze hadden het geld. Ja, zijn vader was goudsmit, hè? Zijn vader was goudsmit in Parijs. Ja. Overigens met een ziekte thuis. En zijn moeder had wat centen opzij liggen. Ja. Het was een goede familie, die konden dat betalen. En dat gold natuurlijk niet voor iedereen. Mm-hmm. Ja. Hij schrijft op een gegeven moment zelfs naar huis... Doe maar even geen omelet meer. Ja, bizar. Ik ben er een beetje klaar mee met die omeletten. Ja, dat was bizar. Ja, het eten was over het algemeen slecht aan het front. Want die verbindingslijnen werden steeds moeilijker. En überhaupt de productie was best wel lastig. Dus als je dan iets krijgt van thuis, is dat mooi. Maar kaasjes of inderdaad omelet, ook al als het aankomt... Soms 2-3 dagen later is het ook niet altijd even fris meer. Ja, maar het zegt wel wat, dat er voedsel werd opgestuurd, toch? Ja, dat front, dat dus kon ook. Ja. Aan de andere kant, om even de andere kant te belichten ook... hij ontsnapte meerdere malen aan de dood. Hij moet overleven bij min 15 graden in een loopgraaf met een rattenballet. Ja. Dat is meer het beeld, hè, dat we kennen van die Eerste Wereldoorlog. Hoe belangrijk zijn dat soort details ook, eigenlijk? Het is een onderdeel van het verhaal, maar er is veel meer. Als je kijkt naar het gezinsleven bijvoorbeeld, wat ik minstens zo belangrijk vind. Want hij is de eerste keer is hij 9 maanden van huis. En dan komt hij thuis. En wat ik bizar vond, was dat hij heel open schrijft. Eigenlijk ben ik op het moment dat ik thuis kom, ben ik niet de man die ik zou moeten zijn. Want ik ben al bezig met het afscheid. Dus op het moment dat je thuis komt, ben je bezig met het afscheid. Ja. En dan... Dat woog zo zwaar op hem, dat hij af en toe best wel vervelend was. En dan schreef hij weer in die brieven, het spijt me verschrikkelijk. Voelde hij zich weer schuldig over. Ja. Hij voelde zich weer schuldig. En dat soort emoties zit er natuurlijk ook in. Ja. Dat maakt eigenlijk deze brieven zo bijzonder ook. Ja, dat soort gevoelens en details. Dat is de menselijke maat. Wat jij zegt met verhalen, het gaat om het kleine verhaal. Exact. Het gaat niet om het grote verhaal. Je moet de context hebben, die is uitermate belangrijk. Ja. En die moet je dus ook heel goed aangeven... Maar uiteindelijk is het individuele verhaal. En als je die allemaal optelt, zou er nooit meer oorlog zijn. Ja. En dan krijg je eigenlijk misschien pas echt een goed beeld, toch? Van die oorlog en de impact die het heeft gehad. Ook, in plaats van die wat abstractere cijfers en die de grote getallen, zeg maar. Het bredere verhaal. Ja. Hij schreef en tekende niet alleen brieven, maar maakte ook een frontkrant, hè, met de naam Le Mouchoir. Ja. Ook te zien op radio1.nl nu. Hoe ging dat in zijn werk? Want dan zit je dus aan de front, maar je maakt ook een krant. Ja, er was vrije tijd, beperkt. Ja. En die frontkrant die kostte te veel tijd. Hij was de tekenaar. Je had ook een schrijver, de correspondent, die schreef. En Die maakten ze omdat ze ook een boodschap hadden. Het was, Frankrijk was traditioneel katholiek. Mm-hmm. En hij ook. Mm-hmm. En hij vond het uitermate belangrijk dat die boodschap ook uitgebracht werd en gedragen werd. Dus daar zat een bepaald soort, het woord fanatisme is verkeerd, maar het was in ieder geval een soort passie die hij had om dat beeld uit te stralen. Ja. En dan hadden ze een hele kleine drukkerij. Die zat niet ver van het front. En dan maakten ze een blaadje van één kant op de eerste keer. En dan werd het iets groter. Ja. 200 exemplaren, 2000 exemplaren. Die prachtig geïllustreerd ook. Hij kon verschrikkelijk mooi tekenen. Hij was echt van een schilder, was hij ook een karikaturist geworden. Die zijn boodschap op die manier ook kan overbrengen. Ja. En als je dat leest, dan. Ja, dan gaat er weer een wereld open. Ja. Nou lees je in zijn brieven, er zit natuurlijk een ontwikkeling in. Hè? Net als zoals in die oorlog zelf. Want ik heb ooit met geschiedenislesjes op school geleerd. Het was een oorlog waarin men vol optimisme erin ging. En dat zou even snel gaan allemaal. Een blitzkrieg vanuit de Duitsers geredeneerd. Ja. Nou, het werd een, weten we nu, zeer langdurig en heel akelig en naar verhaal. Dat heeft hij natuurlijk ook meegemaakt. En dat zie je ook terug in die brieven, toch? Ja. Kon hij zich daar vrij over uiten? Want er was ook nog zoiets als een censuur. Alles werd wel even gecheckt, toch? Aan brieven, aan die krant misschien ook wel. Ja, vaak werden die, zeker die kranten en die brieven werden vaak achter het front gecheckt. Ja. Maar de Franse legerleiding had ook een belang bij Le Mouchoir. Hè. Le Mouchoir betekent de zakdoek. En dat was toevallig een heel klein pleintreintje ergens in de buurt van waar hij het eerst vocht, die eerste maanden, zeg maar. En het belang wat ze hadden was dat als het een goede uitstraling had, had het ook een belang voor het moreel van de troepen. Dus in die zin, en het was niet alleen, het ging niet over de oorlog alleen. Het waren af en toe sketches, het waren tekeningen, het waren gedichten. Dus het was veel breder dan dat. Ja. Dus daar bleven ze toch wel vaak van af, hoor. Ja, ja. De brieven aan zijn vrouw zijn dus verloren gegaan. Ja. Wat heel erg jammer is. Hoewel we hem behoorlijk goed leren kennen. Hè, en zijn emoties en gevoelens. Want hij schrijft heel veel aan zijn familie weer. Ja. Over zijn vrouw ook weer. Ja. Dat hij zich zorgen maakt om haar ook. En of dat hij denkt dat ze heel knap zich er doorheen slaat. Waarin verschilt zijn correspondentie van die van andere soldaten eigenlijk? Die er ook is. Als ik naar die correspondentie kijk, en mijn dilemma zit er altijd in, wat is beter? Hij was behoorlijk opgeleid, dus hij schreef ook vrij gemakkelijk. Ah ja. En hij kon zijn, hij had een breed spectrum van wat hij raakte als het ging om zijn brieven. Dus dat maakt dat je de wereld daar ook wat beter leert kennen. Ik denk dat een verschil is. Ja. En het grootste verschil zit hem in de combinatie van de brieven en de tekeningen die elkaar vlekkeloos aanvullen. Ja, precies. Heeft u na het lezen van al deze, nou, het is een enorme berg brieven, en van alles, een ander beeld gekregen van hoe het was aan het front? U die veel weet al van deze, en al wist van deze oorlog? Niet echt, niet echt. Nee? Wat ik wel bizar vond, dat was dat, we hadden het net even over dat iedereen aan het begin dacht, die oorlog is zo over. Hè? Dat, een frisvrullige krieg, hoe het zo waard. Zijn dochtertje schrijft even op, mijn papa vecht met een telefoon en met een geweer. En als hij alle Duitsers heeft doodgeschoten, dan komt hij weer naar huis. Naïviteit, kindernaïviteit. Met die kindernaïviteit, die heerste breed. En je ziet dat heel vaak. Dus in die zin heb ik dat weer geleerd. Die naïviteit is echt heel exponentieel. En wat ik meer geleerd heb, is dat het gezinsleven heel belangrijk is. En dat soldaten die aan het front zijn, maar moeten zien rond te komen. Althans hun gezin. En die vrouwen die treden heel vaak in de plaats van de mannen. Ja. Ik heb ook een boek geschreven, dat heet Vrouwen in de Grote Oorlog. Als je daarna kijkt, zie je wat de emancipatie die toen vrij gering was, daar toch een redelijke boost krijgt in die tijd. Ja. In Iran is dat exact hetzelfde. Ja? Heel veel mensen die zijn heel erg verbaasd dat Iraanse vrouwen zo geëmancipeerd zijn. En een van de belangrijke factoren waar weinig over wordt gepraat is die verschrikkelijke 8 jaar durende oorlog tussen Iran en Irak. Ja. En de afwezigheid van mannen. De afwezigheid en wanneer ze terugkomen. Ze hebben jarenlang daar zichzelf niet doen gelden als hoofd van het gezin. Ze komen soms terug, missen een arm, kunnen niet goed ademen. Ja. Verschrikkelijke chemische oorlogen. En die vrouwen zijn opeens het hoofd van het gezin. Die man heeft helemaal niks meer te zeggen. En moeten het maar mannen, om dat woord dan maar te gebruiken. Ja. Beetje gek. Ja. Goed, de brieven en tekeningen zijn allemaal te lezen en te bekijken in uw boek. De verbeelding van 1914-1918. Morgen ontvangt die kleinzoon van Le Sage dus het eerste exemplaar uit handen van Philip Freriks. Die ook heeft een bijdrage heeft geleverd. Ja. En dat gebeurt dan tijdens een speciale tentoonstelling in Huis Doorn. Hallo,

De schattingen zijn van de autoriteiten niet meer dan 15. Vermoedelijk zeggen ze zijn het ook minder, omdat gewoon niet, lang niet iedereen thuis was. Er wonen ook buitenlanders in het complex die misschien dit als tweede woning hebben en daar gewoon niet aanwezig zijn. Maar ze zijn op zoek naar 15 via gegevens van de families die zeggen dat ze hun dierbaren niet kunnen vinden, dat die niet reageren. Die brand ging echt heel snel, hè, gisteren. Is er al meer bekend over de oorzaak? Ja, nou, de aanvankelijke oorzaak, de bron, nog niet. Dat moeten ze natuurlijk niet uitzoeken. De brand ontstond op de 7e verdieping in een woning. Maar het ongelooflijke was hoe snel het ging. Als je de beelden ziet van die in de buurt waren en elke 10 minuten een video op social media plaatsen, dan zie je dat binnen een half uur het hele gebouw eigenlijk al in brand stond. En daar, de experts komen al met verklaringen. Het heeft te maken met de manier van bouwen. Het is een gebouw dat heeft een geventileerde gevel, heet dat in de bouw. Waardoor in de zomer bijvoorbeeld de temperaturen vrij laag worden gehouden, in de winter hoog. De klimaat in het gebouw is heel goed. Maar op het moment als gisteren dat er gigantische wind stond, een stormachtige wind, die wind is achter die gevel gekomen. Daar zit schuim, een soort schuimpoly. Polyurethaan, moet ik zeggen. Waarschijnlijk ook een soort hars is gebouwd om te lijmen, volgens experts. En dat zorgt voor hele zwarte, giftige rook. Nou, die materialen samen. Het doet ook een beetje denken aan de Grenfell Tower in Londen, 2017. Die had ook zo'n gevel. En dan weten we ook met meer dan 80 doden toen enorm snelle brand die om zich heen greep. Het is niet verboden dat te gebruiken, maar ja, daar gaat worden uitgezocht of dat zo heeft kunnen bijdragen. Eerst maar eens kijken wanneer ze dat gebouw binnen kunnen. Dank je wel, correspondent Edwin Winkels. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan voor toekomstig bestuur in Gaza voorgelegd aan het kabinet. Het bestuur moet in handen komen van Palestijnen die in de ogen van Israël geen banden hebben met terroristen. Het Israëlische leger houdt dan de controle over het gebied. Gisteren werd al duidelijk dat Hamas niet wil meewerken, omdat Netanyahu's plan zou neerkomen op bezetting van Gaza. En intussen zijn Israël en Hamas nog altijd via bemiddelaars in onderhandeling over gijzelaars. Die gesprekken daarover zijn in Parijs. Een herdenking voor het doodgestoken meisje in Winsum is gisteravond druk bezocht. Honderden mensen tekenden het condoleanceregister en staken een kaarsje op. Dat meisje van 17 werd woensdag om het leven gebracht. Een verdachte van 19 zit vast. Zware regenval heeft in Brazilië gezorgd voor modderstromen en hoogwater. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Een kind van 6 wordt vermist. Onder de doden zijn 4 leden van 1 gezin. De president van Senegal belooft dat hij begin april vertrekt. Komende zondag zouden er presidentsverkiezingen zijn, maar president Macky Sall kondigde uitstel aan. En dat werd vervolgens verboden door de Constitutionele Raad. In heel Senegal braken protesten uit en Sall zegt dat hij binnenkort opstapt. Mensen van Nederlandse afkomst leven naar verhouding vaak in hun eigen bubbel, zegt het CBS. Ook de hoogte van inkomen speelt daarbij een rol. Mensen gaan vooral om met mensen met dezelfde achtergrond, zoals de buren, de collega's en klasgenoten. Ook mensen met een Turkse, Marokkaanse of Poolse achtergrond hebben vrij vaak contacten binnen de eigen groep. Mensen uit Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Indonesië hebben naar verhouding de meeste contacten buiten de eigen bubbel. Nederlandse defensiebedrijven vinden dat banken hen tegenwerken bij het zaken doen. De bedrijven in de wapenindustrie zeggen dat ze lastig een lening of een zakelijke rekening kunnen krijgen. Banken zien defensie als een sector met een hoog risico op witwassen en terrorisme. Ook Defensor in Tiel, dat terreinwagens voor commando's maakt, heeft er last van. De beleving die nog steeds er is, dat wij voertuigen leveren aan de militair die ermee gaan vechten om mensen dood te maken, zo plat als het klinkt, wordt het ook gedacht. Maar uiteindelijk is het onze eigen vrede die we daarmee op orde houden. Maar uiteindelijk gaat het er dus om van welke continuïteit hebben wij als onderneming. Dus er zit een soort van smet op van de wapenindustrie. Maar als wij niet langdurig, dan heb ik het over een termijn van 10, 20 jaar, kunnen aantonen dat de Nederlandse defensieindustrie een belangrijk bestaansrecht heeft, wordt het natuurlijk ook daarnaast voor een bank, naast dat die smet erop zit, ook lastig om daar een goede business case op te zien. De overheid wil juist dat de defensieindustrie groeit. En de banken willen nu overleg met defensiebedrijven en met ministeries. Dan krijgt u het weer nog wolkenvelden, buien en zon. En het wordt een graad of 8. En morgen verandert er weinig. Dankjewel Jan. Hoe gaat het op de weg, Erik Evengroen? Nou, op de meeste plekken rijdt het gelukkig goed door. Er ontstaan een paar korte files die niet veel meer vertraging veroorzaken dan 5 minuten. Eén wat langere en die staat op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken rijdt het langzaam over 8 kilometer... met een vertraging van een klein kwartier. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie, vakanties voor reizigers. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico in kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Sahand Saheb Divani. En Bob Latte is hier nog natuurlijk. Met hem sprak ik net over de kunstenaar Joseph Lesage, die ons via zijn bijzondere brieven en prachtige prenten meeneemt naar het leven en ook zijn gevoelens aan het front in de Eerste Wereldoorlog. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: in een huis van een Fransman zijn duizenden gestolen flessen van wat gevonden? Lekker, ja. Zuid-Afrikaanse, roep. Zuid-Afrikaanse. Van het Wijdhoek gebergte. Gebergte bij Wijdhoek. Zuid-Afrikaans. Goed hoor. Hier ook, vind je erop. Met een little, hè? Met een little. Met een little, gewoon met een little hoor. Deze waren niet gewoon van de Lidl. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Morgen is het 2 jaar geleden dat de totale oorlog in Oekraïne losbarstte. In tijden van oorlog staat de eigen cultuur van een land natuurlijk zwaar onder druk. En is het lastig om die eigenheid te bewaren. Dan zijn gesproken verhalen een manier om die cultuur wel door te geven. Juist ook voor de mensen die vluchten uit het land. Dat is het pleidooi van onze spraakmaker Sahand Saheb Divani. Hij is professioneel verhalenverteller en oprichter van cultuurpodium Mesrap in Amsterdam. Zelf gevlucht uit Iran. Je bent 3 jaar oud wanneer je moeder je optilt en op een paard zet. Aan de rechterkant zie je steen ijs, sneeuw. Dat zijn de bergen van het land wat je verlaat. Boven je de maan en de sterren en naast je een diepe afgrond. Je bent nog maar 3, dus je wil gewoon bij je moeder op het paard zitten. Maar dat is een stadsmens, die vindt het moeilijk genoeg in haar eentje op haar paard. Dus die zet jou achterop bij de smokkelaar. Je weet nog niet wat een smokkelaar is, wat dat betekent. Je vindt het een rare man, hij stinkt een beetje. En hij heeft een geweer op zijn rug. Maar goed, hij kent de weg en hij leidt jou en de familie naar de veiligheid. De andere kant van de grens, dat is een nieuw land. De mensen die lijken op je, maar die spreken een andere taal. Het is ook de plek waar je je vader ophaalt, want die heb je al een paar maanden niet gezien. Die is eerder gevlucht, te voet. Dat is maar net goed gegaan, maar aan de andere kant, in Turkije, is hij vast komen te zitten. En wanneer je uiteindelijk je vader mag zien, dan gebeurt er iets raars. Je herkent hem niet. Want dat is ook logisch. Je bent nog maar 3. En een paar maanden je eigen vader niet zien is natuurlijk een verschrikkelijk lange tijd. Maar jouw vader is een verhalenverteller en die lost het op zoals een verhalenverteller dat doet. Die begint een flauw verhaaltje tegen je te vertellen. Die zegt, hey knul, kom eens hier. Dat doe je niet. Maar hij zegt, ja, joh, kom eens. Je kent het verhaal toch wel van die vent die een aubergine moet kopen. Maar ja, hij weet niet hoe die eruit ziet. Zijn vrouw doet altijd de boodschappen. Die is vergeten een aubergine te kopen. Dus hij gaat naar de markt, vraagt aan de mensen hoe een aubergine eruit ziet. En die zeggen, nou, die is een beetje dikkig. Zo'n zwart jasje aan de buitenkant en een groene hoed op. Ah, denkt die man, dat is natuurlijk een imam. En hij grijpt er een bij de hand en die sleurt hij naar huis. Want die gaat zo de soep in. En jij begint te lachen en te rollen op de grond. Want alleen maar jouw vader kan zo'n flauw verhaaltje vertellen. Dat snap je ook wel in een Turkse gevangenis. Je gaat naar hem toe, je houdt hem vast, je laat hem nooit meer gaan, je moeder komt erbij, je vader wordt vrijgelaten en je pakt een vliegtuig naar een veilig land. Een land waar mensen niet meer worden opgesloten en waar er geen oorlog is. En mijn Nederlandse vrienden die willen altijd van mij horen dat dat dan Nederland is. Het was toeval, want je familie die kopen vliegtickets om naar Canada te gaan, maar het vliegtuig dat landt met vertraging op Schiphol en je mist je aansluitende vlucht. En 40 jaar later ben je er nog steeds. Mooi. Mooi verhaal. Prachtig. Bob Latte, u zat er helemaal in, hè? Als ik er naar kijk, ja. Geweldig. Een verhaal is eigenlijk het mooiste wat er is. Want ja, dan leeft het. Dan leeft het. Als je naar de uitdrukking kijkt en de stem hoort. Fantastisch. Ja. Kracht van radio. Ja, maar het beeld hoort er dus bij. Want je zegt als je ernaar kijkt. Ook. Ja, oké. Okay. Ja. Sahand, wat doet een verhalenverteller eigenlijk? Nou, Ik kan beginnen door te vertellen wat mijn vader doet. Mijn vader, dat was, ik zeg altijd dat ik de zoon van de beste verhalenverteller ben. Dat is natuurlijk zo. Maar mijn vader, dat was gewoon een boekhouder in Iran. Alleen dat was iemand die alles kwijt was geraakt. En het enige wat hij had, dat waren nog zijn verhalen. Toen hij die berg overging om naar Nederland te komen. En in zijn geval was het gewoon het vertellen van zowel de familieverhalen. De verhalen van hoe hij bijvoorbeeld mijn moeder heeft ontmoet. En ze in eerste instantie helemaal niet met elkaar mochten trouwen. Want zij kwam uit een heel streng religieus islamitisch gezin. Hij kwam uit een wat vrijer gezin. Verhalen over zijn eigen ouders, grootouders, maar ook gewoon de verhalen van zijn cultuur. En dat vertelde hij aan mij, zonder erover na te denken wat dat betekent. En ja, dan moet je dus bedenken dat zo'n familie die net in Amsterdam komt wonen, die leven gewoon een normaal leven, met als één verschil dat wanneer mijn vader en ik langs de Amsterdamse grachten liepen, hand in hand, dat hij me opeens over een of andere oude Iraanse held begon te vertellen, en in geur en kleuren, hoe hij dan met een knuppel een draak een kop kleiner maakte. Ja, dus juist voor mensen die vertrokken zijn van hun geboortegrond of uit hun thuisland, zijn die verhalen extra belangrijk om contact te houden? Nou ja, kijk, iemand als mijn vader die voelde natuurlijk al dat het wellicht zo zou kunnen lopen dat wij nooit terug zouden gaan naar het land, hè, waar ik geboren ben, waar hij geboren is. Ja. En zelfs mijn broertje die in Nederland geboren is, dat hij misschien dat land nooit zal leren kennen. En overigens vond hij het helemaal niet erg dat ik gewoon een Nederlandse jongen zou worden. Hij was helemaal niet een nationalist die vond dat alleen maar de Iraanse cultuur de belangrijkste cultuur is. Nee. Maar hij snapte wel dat dat een schat was. Een culturele schat die toch op de een of andere manier bewaard kon blijven. En nou ja, dan vertel je die verhalen. En met die verhalen daar zit toch ook iets van normen en waarden zitten erin, dus het geschiedenis zit erin, een beetje familietrots zit erin. En kijk, Elk persoon die ontleent zijn of haar identiteit aan de familie, de cultuur waar ze van komen. Ja. En die verhalen waren dan de manier voor een jongen die in Nederland volledig met niet-Nederlands, met niet-Iraanse buren opgroeide, om toch op de een of andere manier die band te bewaren. Ja. Het mooie aan verhalen is ook, je kunt ze niet afpakken. Hè? Zoals wel instituties of goederen van mensen. Exact. Maar verhalen, die zijn ongrijpbaar. Die worden door de mensen zelf bewaard. En overigens is dat iets wat veel meer culturen zich realiseren wanneer ze een hele ingewikkelde relatie met hun overheden hebben gehad. Zoals bijvoorbeeld Joden die in de diaspora hebben gewoond, vaak onder buren die geen. Die bouwden geen musea voor Joodse cultuur. Dus die deden het zelf. En dan werd er aan de eettafel werden die verhalen gedeeld. Maar vandaag ook Palestijnen die in een staat Israël wonen. Ja. Dan zijn het de Palestijnen zelf die dus de liederen moeten bewaren, de recepten moeten bewaren en dus ook de verhalen. Ja. Ja. Bob Latte, kunt u als geschiedenisliefhebber wat met dit soort mondelinge geschiedenis? Want dat is natuurlijk wel een dingetje. Hoe betrouwbaar is het, even feitelijk gezien dan, als verhalen worden doorverteld? We weten allemaal, als ik hier een verhaal vertel en ik laat dat door 6 mensen doorvertellen, dat op een gegeven moment komt er een heel ander. Ja, is dat belangrijk? Nou, dat weet ik niet. Dat is de vraag. Ja. Ja, er is wat literatuur over. Germain Tillion schrijft er wat over. Jean-Norton Cru schrijft er wat over. Het zijn mensen die in de Franse geschiedenis het hebben over getuigenissen. En de waarde van getuigenissen is in principe als het gaat over zaken die mensen hebben meegemaakt, hebben ervaren. En dat is altijd iets persoonlijks. En is dat altijd waar? Ja, nee, het hoeft helemaal niet. Het hoeft niet. Nee. Maar ja, is het belangrijk, is het dan de vraag. Kijk, zolang het geen leugens zijn, zolang het geen fictie is in de zin van het is nooit gebeurd, is het een eigen verhaal. Ja. Ja, en daarbij vaak zijn het ook juist die kleine details die in de grote geschiedenisboeken verloren zijn. Exact. Kijk, dat mijn overgrootmoeder van een bepaalde veldslag misschien niet het exacte jaartal wist, dat niet doet er niet toe. Nee. Maar dat ze wel wist dat er honger werd geleden en dat mensen bijvoorbeeld leren zijn gaan eten. Nou, dat is een detail dat misschien in verschillende boeken dat daar niet over wordt gesproken. Ja, klopt. Ja. Sahand, jij geeft ook les in verhalen vertellen. Ja. Onder andere aan vluchtelingen. Zitten daar ook Oekraïners tussen? Ja, en wel is het zo dat de Oekraïnse leerlingen die ik dan heb gehad niet degene zijn die dan net voor de oorlog zijn gevlucht. Nee. Maar veel Oekraïners die hier met de kennismigratie bijvoorbeeld voor Booking.com of voor in ieder geval voor grote bedrijven in de IT zijn gaan werken. Die waren er al. Ja. Die waren er al, maar dan opeens door die oorlog misschien niet heel snel teruggaan. Mm-hmm. En ook erachter komen dat het bewaren van sommige van die verhalen, of het vertellen van sommige van die verhalen, dat nu opeens van belang vindt en zich dan inschrijft voor zo'n vertelcursus. Ja, want wat voor functie heeft het dan in dit geval voor deze mensen? Nou, kijk, ik weet dat voor mij het heel erg emancipatoire werkte om die verhalen te vertellen. Ik had ouders die ik heel erg, dat waren hele bijzondere mensen, hoog opgeleid. En die komen hier dan in Nederland en dat worden dan schoonmakers en dat worden koks en gaan zo maar door. Ja. En op het moment dat ik dan het verhaal vertel van wat de reden is waarom zij in Nederland wonen, dan zijn het opeens geen cijfertjes. Dan is het niet meer de zoveelste vluchteling die in Amsterdam woont. Dan zijn de mensen met ambities, met eigen pijnen, met eigen sores, maar ook overwinningen en gaan zo maar door. Ja. Dus op het moment dat jij je eigen verhaal kan vertellen. Ik denk dat je er dan achter komt dat mensen even snappen waarom je soms een dag sip kijkt. Of waarom je hier überhaupt zit en wat dat met je doet. Ja. Vind je eigenlijk dat we in Nederland, als je even kijkt met enige afstand, genoeg aandacht hebben voor verhalen vertellen? Kennen wij die traditie? Wat de volkscultuur betreft, lopen we ontzettend achter. Zelfs in België doen ze het heel veel beter. Mijn Belgische collega's, daar leeft de regionale volkscultuur veel meer. Ja. Dus collega's in Leuven, die hebben dan Leuven zijn verhalen en Antwerpen en ga zo maar door. In Nederland is het echt veel minder. Maar in Nederland ben ik opgegroeid met het belang van het vertellen van de verhalen van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En toen ik merkte dat onder de Iraniërs dat trauma van de Iran-Irak-oorlog nog veel recenter is, dacht ik van, hé, wacht eens even. Maar daar kunnen wij dan als migranten iets leren van hoe in Nederland toch dat volkstrauma, maar ook die overwinningen, de trots, de pijn, dat door middel van die verhalen, die ontzettende grote hoeveelheid films en boeken en ga zo maar door. Ja. Dat is toch iets wat we ook van Nederland kunnen leren. Ja, precies. Ja. Dus daar zit wel degelijk nog wat ook. Ja. We willen nog één verhaal van je horen, natuurlijk. Je hebt een Oekraïens kinderverhaal voor ons uitgezocht. Nou, dat is een heel simpel klein verhaaltje wat mensen ook wel kennen, maar waarvan ze vaak niet weten dat het een Oekraïens verhaal is. Okay, en dat is het verhaal over de boer en de boerin die een knolraap hebben. Die hebben ze laten groeien op het land, maar die is ondertussen zo groot geworden dat die boer met de beste bedoeling hem er niet uit krijgt. Dus die, vrouw komt erbij en die trekt dan aan zijn kleren, terwijl hij die knolraap trekt. En dat is dan niet genoeg. En dan komt de hond en die begint te trekken. En dan komt de kleindochter die begint te trekken. En dan komt de kat die begint te trekken. En uiteindelijk is het een klein muisje die dan aan de staart van die kat trekt. En daardoor springt die knolraap uit het land. Nou, ja. Dat verhaal is een bekend verhaal. Maar de Oekraïners die ik tegenkom, die zeggen dan tegen mij: maar vergeet niet dat dit een Oekraïns verhaal is. Dat vinden ze belangrijk, dat het van hun is. Dat is een testament van het feit dat zij een cultuur hebben die bewaard moet blijven. En dat is iets wat verloren kan gaan op het moment dat je land wordt, met de grond wordt gelijk gemaakt. Ja. En je cultuur wordt ontkend. Ja, en dan ben je daar extra alert op. Althans, je gaat dat verdedigen. Ook dat ga je verdedigen. Exact. De grond. Ja. En wat is eigenlijk de strekking van dit verhaal dan? Wat is de boodschap? Ja, kijk, het mooie van een verhaal is dat je er op verschillende manieren kan je het erover hebben. Ja. Ik denk, als ik er naar kijk, ik vind het mooi dat op het moment dat je één groot doel voor ogen hebt, dat uiteindelijk iedereen eraan mee moet doen om ervoor te zorgen dat je er komt. Zelfs zo'n heel klein muisje. Ja, precies. Ja. Goed, dankjewel, Sahant Saheb Divani. Graag gedaan. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij vandaag met Job Honig uit Amsterdam. Goedemorgen. En welkom. Even kijken, wat is jouw persoonlijke verhaal? Je bent 22 jaar, je bent producer en muzikant in de hip-hop en popmuziek en werkt daarnaast bij een computerzaak. Je hebt ooit eerder meegedaan? Ja, en toen heb je gewonnen. Ja, dat was begin vorig jaar. Was dat. Hoeveel punten had je toen? Uit mijn hoofd was dat 45. Dus in principe is er wel een verbetering nodig. Ja, maar zeker. En dat zal ook moeten. Want er staan er 56 op het bord neergezet door Rob Goedhart uit Koudum. Dus je kunt aan de bak. 12 puntjes meer dan de vorige keer. Dat is dan eigenlijk de uitdaging. Nou, we gaan eens kijken. We weten waar het doel ligt. Precies. Ja. De schade die de storm heeft veroorzaakt lijkt mee te vallen. Zo zijn er bomen omgewaaid. Hier in Maastricht viel er zelfs één op een huis. En dat is toch een vrij zware boom. Dat is wel een paar keer gemeld. Ja, als hij omgaat, valt hij ook echt tegen de huizen op. Hè? Voor reddingsdienst KNRM in Flevoland was het stormachtig weer juist de reden om het water op te gaan. Vooral het manoeuvreren met de boot en hoe handel je hem met dit soort weersomstandigheden. Die heb je niet elke dag. Dan kan ik me voorstellen dat jullie dit ook gewoon heel vet vinden. Ja, tuurlijk. In heel Nederland gold gisteren code oranje. En gelukkig viel de schade mee. Vraag 1. Hoe heette de storm die gisteren over ons land trok? Louis. Louis, zeker de schade door de storm bleef beperkt. En voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Vraag 2. Toch waren er wel plekken met flinke schade. Zo stortte in Eindhoven de muur van een leegstaand bedrijfspand in. En in welke plaats brak een gevel van een hotel af? Volgens mij was dat in Drachten. Volgens mij ook. We hadden dit seizoen al veel meer stormen. Ik noem Unpia, Gerrit, Henk, et cetera. Dit komt volgens het KNMI niet door de klimaatverandering. Vraag 3. Daarin krijg je een fragment voorgeschoteld. Luister even hiernaar. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben nieuwe sancties tegen Rusland aangekondigd. Het grootste pakket tot nu toe. We know that Russia has grossly violated not only the human rights of the Ukrainian people, but also the human rights of Russians. Deze week kondigde ook de Europese Unie een nieuw sanctiepakket tegen de Russen aan. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten leggen dus nieuwe sancties op. Vraag 3. Het Verenigd Koninkrijk doet dat aan 50 bedrijven. En de Verenigde Staten maar liefst aan hoeveel bedrijven? 500. Ja, 500, 10 keer zoveel. Ook worden maatregelen genomen tegen bedrijven in de metaal, diamant en energieindustrie. Vraag 4. Het nieuwe pakket werd aangekondigd op de dag dat de dochter en vrouw van Wie op bezoek kwamen bij president Biden. Navalny, zeker. Het Witte Huis had al beloofd om met een pakket te komen als reactie op de dood van de Russische oppositieleider. In vraag 6 krijg je opnieuw een fragment te horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Het is 20.000 euro. Het enige dat ik daarvan weet is dat ik de geld liever op de rekening van de familie van Sanadia had zien komen. 20.000 euro. Ik zie knikkende hoofden aan tafel, maar bij jou niet. Oh, ik weet wel. Je weet het wel? Okay. Asset. Ja, Asset inderdaad. De YouTuber kreeg gisteren een straf voor het bekendmaken van namen van betrokkenen bij een gewelddadige ontgroening in België uit 2018. Dan kun je nu een extra puntje gaan scoren. Hè? Dan mag je kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijg je 1 punt en op de moeilijke 2 punten. Dus zeg het maar. Doe maar de moeilijke. De moeilijke. Je gaat voor de uitdaging. Wat is de echte naam van deze YouTuber? Nathan van der Gunst. Hartstikke goed. Hij heeft inmiddels aangekondigd in hoger beroep te gaan. Bij de volgende vraag zoeken wij een onderwerp uit het nieuws. Daar krijg je cryptische aanwijzingen, ook wel hints geheten over. De vraag is dus, wat bedoelen wij hier? Denk even goed na voordat je wat roept. Want als je eenmaal iets hebt geschreeuwd, dan kun je niet meer terug. De vraag is dus even, waar gaat dit over? 4. Ik ben gevuld en omringd met sterren. 3. Dit hadden ze zich in de Griekse oudheid niet kunnen voorstellen. Stop. Ajax? Ja, had misschien ook wel gekund. Ook, ja. Nou, ik ben gevuld en omringd met sterren. Dat is even niet aan de hand op dit moment. Voor twee punten is de aanwijzing... uiteindelijk ben ik ook gewoon maar een robot met 6 poten. Oh, shit. Oh, zo zal ik de defensie van de Amsterdamse voetbalclub... niet willen typeren op dit moment. En voor 1 punt, ik heb gisteren geschiedenis geschreven... door op de maan te landen. En dan komen wij uit bij... Odysseus. Ja, Odysseus, inderdaad. Ja. Ja, ook wel de Nova C genoemd. De eerste commerciële maanlanding. Was ook goed geweest. Een factor van 7 na deze eerste ronde. En dat betekent dat jij volgens mij 9 vragen goed moet hebben. Want dan komen we uit op 63. Ja. Goed moet hebben om dus als winnaar uit de bus te rollen. We gaan kijken of dat ook gaat lukken. Het kan. De Nationale Nieuwsquiz. Welke reiswebsite verwacht binnenkort een miljoenenboete? Booking.com. Dat is goed. Wie stopt als co-commentator van het Eurovisie Songfestival? Jan Smit. Dat is goed. Welk land kwam gisteren met een tegenkandidaat voor het NAVO-leiderschap? Roemenië. Dat is goed. De testweek van de Formule 1 in Bahrein is opnieuw geteisterd door wat voor losgeraakt object? Putdeksel. Een putdeksel. Welk bedrijf heeft de afspraken voor werkende geldautomaten opnieuw niet gehaald? Geldmaat. Zeker. In een huis van een Fransman zijn duizenden gestolen flessen van wat gevonden? Bourgogne. Wijn, ja. Het aantal klachten bij de privacy-waakhond over wat voor product neemt de afgelopen jaren flink toe. Pas. De slimme deurbel. Voor de derde keer werd Feyenoord door welke club uitgeschakeld? Bij de Europa League, zeker. De rijke mensen van Nederlandse komaf leven het meest in hun eigen bubbel... volgens onderzoek van welke organisatie? CBS. CBS is goed vanwege de hoge kosten en een slechte reputatie. Laten veel reizigers welk vliegveld links liggen? Pas. Schiphol. Welke wereldster staat op 15 augustus in de Ziggo Dome in Amsterdam? Pas. Justin Timberlake. Met hoeveel won Ajax gisteren van Boedeglimt in 1-2. De Conference League? Is goed. De president van welk Afrikaans land zegt in april op te stappen? Senegal. Senegal. Is ook goed. Nou, wat denk je zelf? Is het gelukt? Op het randje, maar volgens mij net wel, op toch? Op het randje? Nou, je bent eigenlijk zelfs iets over het randje. Ja. Aan de positieve kant dan, want je had 10 vragen goed. Je moest er 9 hebben. Daarmee kom je uit op 70 punten. En dat betekent dat Rob Goedhart het niet heeft gered met de 56 punten. Meneer Goedhart, wat jammer, hè? Want het zag er zo goed uit. Ja, maar heel knap wat er hier gebeurd is. En het is een beetje teleurstelling, maar... Het erbij komen. Ja, precies. Ja. Nou, bedankt en heel sportief dat je nog even aan de lijn wilde komen, ondanks deze nederlaag. Ja, en gefeliciteerd dus, Job Honig. Wat ga je ermee doen met het geld, met die 100 euro? Want die komt naar jou toe. Ja, ik denk dat het gewoon weer geïnvesteerd gaat worden. Want ik was van plan om met een paar vrienden van me een schrijverskamp in het buitenland te doen. Ja. En dan kan ik dit uiteraard heel goed daarvoor gebruiken. Een schrijverskamp? Ja. Oké, en het schrijven van wat dan? Nummers. Nummers. En, we zullen wel zien waar het heen gaat. Ja. Ik bedoel, ik vind het ook wel leuk om een beetje het open te houden. En dan zien we wel waar het naartoe gaat. Nou, lijkt mij een hartstikke nuttige besteding. En geniet vooral van de eeuwige roem natuurlijk. Want die is veel en veel belangrijker. Ik ga danken Sahant Saheb Divani voor zijn spraakmakerschap. Fijn dat je er was. En bedankt voor alle mooie verhalen. Net als Bob Latten, want dat was natuurlijk ook prachtig. De getuigenissen en gevoelens van Joseph Lesage aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Zometeen Sven Kokkelman met Sven op 1. Goedemorgen Sven. Goedemorgen Carl-Johan. We moeten eensgezind en voorbereid zijn als de oorlog in Oekraïne van de voorpagina's terechtkomt bij onze eigen voordeuren. Boodschap zojuist vanochtend in een toespraak tot een internationaal seminarie van de commandant der strijdkrachten. En dat is Onno Eichelsheim. Ik ga met hem praten zometeen in Sven op 1. Na het nieuws met Jan van der Putten rest mij nog u een heel erg mooi weekend te wensen. Wij zijn er maandag weer en dan zit hier Roos Abelman. Dit was een programma van KRO-NCRW.